غب شروع د دریم با پا اول رکو کی دری پریتی دی یهودیت وی تعریفو ولا تشترو بیعیاتی سمنم کلیلا دا اللہ کتاب کی رد بدل را وستن جو تلبیس الحق بالباطل حق بباطل خلقر ورول او حق بطول او دریم ترک عمل عمل لکول اولو داری بیان کول اولاغی پا مقابل کدری صفات دا مومنان بیان کول صبر صلاة امام بالاخرہ حکیم صلاة صلاة وستعین بی صبر صبر او دریم انہم الی راجون امام بالاخرہ او دیا کتابات ستہ شروع کول اول کتاب کے منگا صرف دعائی اکنے بیان کول فضیلت بنی اسرائیلو او انسان دا بچاو اغا سرور رجم دنیا کی بیان کوئی او سواب انشاءاللہ تا کتابات اسے تو بیان کوئی بیان کوئی دعوت سویر و پارے اجلہ خمسا دلیل وحیو زجر و رضلات اشارت و نمشرکین و دشبین جواب و اصل و نمتن و آپ آخر دباب کے تقریب و بشارت ہو بیادیا بنی اسرائیل اذکرونا دریم کتاب شروع پائی کے کتاب خاص ہو پزد کتاب عامنا داغے پاول رکو کی دری پریتی دیہود ہوئے اور داغے پا مقابلت کی دری صفتن از مومنان ہو دیہودیت دری اصول بیان کرم یو تحریف لا تشترو بی آیاتی زمن القلیلہ دا اللہ کتاب کی رد بدل را وصل اوزیم کتمان آکو ترکیا یا تلبیس اللہ اوزیم ترکیا عملو اوزاقی پا مقابلہ کی دریز مومنان سفتنو خستار صبر صلاة و ایمان بالآخرہ بیادیا بنی اسرائیل اذکرو دیم نشپک کتابات شروع بنی اسرائیل تا اول کتاب کے اتنی مطنو دعو زابنا اول کتاب چکمجے پورے تلاوت رکھو دست جماعات پورے او قدید اتنی مطنو دعو زابنا اجل نسل کو جو شور کے وقت بورا تو یا امت کو شور نہ کہا شک کا معلومات قسم مسئلہ ہے بیاغت نہیں گل آگل آگت ہوا اداد دہت یا بنی اسرائیل اذکرو دیم نشپک کتابات اول کتاب کے اتنے مطلعہ دعا جابنا اتنے مطلعہ یو نعمت نجات من فرعون در فرعون نم اخلاص کلئی فرعون بیمان تاثل صداقان در قولے ستاس معجمان قتلون ظلم ہو جاتے پتا سے باہر نکاؤ نعمت داؤ چرجات نگل کر دودھوں میں اجلاس کرے فرعون کے دکھ کو تاج میں آگے میں بچ کرے فرقنا بكم البحر فانجيناكم دریم نعمت و تاسل ما تیار قانون درکو آتینا موسی الکتاب موسی علیہ السلام نے کتاب اور کڑے و تاسل میں تیار قانون درکو اور سلورم نعمت ستاسو سزا قتل و اغم در تماف کا سزا قتل اغم ماف کا فتاب علیکم انہو ہوا التواب الرحیم اگر جلیہ اوی موسیٰ علیہ السلام ملگزا جزے تراوز کی گو چھ جلیہ اور بچے علاقی کی من علاقی گو سور رشتہ موسیٰ علیہ السلام دعاو ہوگا وی اللہ سور بندوبہ سے ہوگا نچھ موسیٰ علیہ السلام دعاو ہوگا مجھے کرنے اور نزدور کلام دی ورلز وا آئے ورلز اللہ سورے کلا دے ولی ربی آبادوں پاہے سورے جوڑ کر وزلنا عليكم الغمام بیاج پدائی محبوب کے روائے ویسان کلام داد زید بنا اسطور چن اوکشو زمن کو مولانی پروگرام پکا دے چمالو کو زکر تڑے تفر کے دول کے کی گی ویسان کلام کو اوکشو موسیٰ علیہ السلام سوال کئی کہ اللہ بندو بچے ہوتا وانزلنا علیکم المن و سلوا اللہ ایمان آرے بندو بس ہو تو ماؤں تیار خوراک ورکو من و سلوا من و سلوا تیار خوراک ورکو من و سلوا بیا تکلم معروف بیا موسیٰ علیہ السلام دو معروف تکیو تکیو لیکن تنے خوراک ہوتی جدو خوراک لگوش تو انسان تگے گی تشبیتم آیات کے اللہ دارے دوگو بندوبستو کو موسیٰ علیہ السلام تعلاؤ کمکو جدے کا دلا امسان احلاق کا کہا چھا امسان احلاق کا کہا دارے نا اوبروان پہ وحید انتبتا موسیٰ علیہ قومی فقل نظر بیاسا کلا جر فالبجرت من حسنتا شرطا اینا چینوا جسے اصلے مسلم بیان شو فراؤن میں اخلاص گئی ساتھ بچی تکلون دکے دونوں میں اخلاص گئی فراؤن میں دکھا ساتھ میں اخلاص گئی درین تیار قانون میں رہو دی گئی موسیٰ علیہ السلام تورا آتا سنورن ستاو سزا کا تنوا آغم در تمام اخلاص پیزم پر نمک گئی ساتھ مشرعان دنیا کی جنگی گئی شپاکن تیار قرآن میں رہو دی گئی سورج سب تک گرمی ہے تیار خوراک میں رو دے گا نعمت میں چنی روا رہے کر کے یہ عذاب سے تبدیل کرے ڈالا نعمتوں یہ درخت پہ تمہارا عذاب ملا اسے بسل اللہ جینا ظلم غیر الذي في ظلام بدل کا ظالمان یلینا آئینا چالاو دیوی چدر نکی گئی ارغو آجیر قریا فکرینا ارغو لنبا و سجدہ نسلی مدی ایدی دعا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لعنید اللہ حکم رب بطن و آوستے دے آئین چدر نکی حکم تو مقابلے کے ناروا چالاؤ حکم کے نسبت منگلا بکلیا و بھومیا و آدیا و سلیا تیار پورا کنو لگا لے دل ہدیا وہ پورا کنو بجے نہ منگلا ستکار من لگا جزو نے بتا دی کہ بپن لا سے سنبھالو اور کرو اور تو یہاں نہ ہو چاہے تو بات گر دی چاہے سرکار یار ہو کہ بات رنگ شو بادرنگ او رانوی کمی خلق جدیر شو بار استعمالی اخری گرانی چکل سے گرانی خلق دیر استعمالی شو کی چکلہ ارزانی چی نبیاتو کو دبوری انہا زیدن آورن نوکری وقت آیا وفرومی آ اگرکوار دارے انگرگا دام دارد جے چکلہ گرانی نبیاتو پلیر ہوئی اور چکلہ ارزانی یا پتو کی پرادی پتو کی پرادی آپ جا پسے ہوتا والا یہ لگ جڑے پسے تڑی اوپر اتوا ہوئے وہ سبا کا سپک شکر دا آلن بیا وہ بھومیا وہ دلنا نوک دیو یا باد رنگو یا اوگیو وہاں بچا ملسول پیاری دا تو رہا ہوتی تلے ہو بھی یو ہون سڑیل دخلی نبوئی دی اب اللہ کے حضرتاو کے سروں پہ تلے رجا کرا اور آج من دے پڑا ہوئی ہوئی مدا اللہ ہوئی بدل دے مدا اللہ پکار لے منگل آیا شہ پکار دے سمجھے پر اللہ سنو بانی استعمال ہو اور آوہ کرو اکرو نشکر اللہ تو حکم تبدیل راوت سے نا شکر اکلا وزربت علیہم الزلت والمسکرہ وباہو بغضب من اللہ نوالی جو پریبانی مور زلتا والمسکرہ وقابیہ تنگستی مور زلت تبدل پلے آسر کمزوری شو مسکرہ خواب کے تبال پلے آسر ویلک اللہ مطل میں اللہ فقط میں خدا محاورہ وصدنا وغربنا چھو اس میں اللہ تنگے اللہ صلی اللہ کے نشتہ و شکلہ داخت کا سرائشی بیابا داتو نو اللہ علیہ وسلم نا شکریہ نما قوان کو ما جنید ہوگا او دنوں کو قومین پر ماتا ہو غلامان کو ویدر لکھانا سبجیار کریم نو کلب اتخم نیون والے کلب اتخم پارا سوال کے کلب اتخم پارا سوال کے کلب اتخم پیسری راگے دا پارا سوال کے یا چاہوں کہ وہ قلبی راہ کے چھے پورا پتے علاو کی چاہوں کہ بیا وہ دوبور راہ کے چھے دوبور نے خواستے ہوئے کلہ یوں نہ سوال کے مال اوپر آتا ہے کلہ بس نہ سوال کے مال اوپر آتا ہے آرار سے جی وہ بیا سے لو سوال کری یہاں یوں مالبا مالبا لو سوکی کی یہاں مزران نے ملائی بارار دار کو جلت نہ کری دنوں خان کو نہ خرم بھئی کمزور خلق میں اور تبر آگا دینا غلامی کے رکھ اصابوں تو ضرورت ہے جو تیار قرآن ملائے دنو خلق اللہ علیہ تیار قرآن قرکاؤں بیمانے چلیم لگا پکار دی نمائے دور قومی ماتا ہم کے وباہ بغضب من اللہ تتیمن بھی خطاب کے بالتنظیم والبشارہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذي اول كتاب سے اثر رسول يوم نعمت فرعون نے مغلاس کی ساز بچی قتل ہوئی ذي نجات ملا لگا رکھا فرعون میں بدوگا دوگا پتریا ساز مغلاس کی اوہم پتتل نجات میں لگا رکھا درم موسیٰ علیہ السلام نے میں تیار قانون ورکھا آتینا موسیٰ کتاب اور سنورن ستاہی صلاح قتل وفتاب آلی قوم مربانی مربانی لکھا تاس شرک کرو اور دشرک تدا قتل ویلو اور سنو پیزم ستاہی نکار ما جندی کو فرز مرگا الحیات بازن مماس اوش پاکم تنزل غمام وزل اللہ علیکم الغمام اول نعمت وعند اللہ علیکم المن والسلوى تیار قرآن میں رو لے گا اواتم اوچی زدین میں چنی روانے کرے اوچا کتا اوچنی روانے کرے دا گران کار بھی کنا اوچا اللہ کیا لہو کریم اس سے سبب نہیں ہو اللہ اور کئی اوہر میروں سے تو سبب ہو بور نو تو دو نیو نو بلیو تو دو بلگر نو پیدا سے چاله تکي وا دینو کي بها بول ما عائشة او څنګه چې د دې لچيني او راځهونه وګړي کنا مرمانه وکړه راځه بدل کم زمارو کونو تدیل وکړه پاینده الله علی الذین ظلموا او دې لدا ځکتنا نا مرمانه وکړه د زمکه لا نو زمکه په یاد نو کمزور ذلیل کړه او ضربت علی مزلا او قدمت ترجیح او اشاره وایذا نجیناکم من آل فرعون یا کا چرلاکو من تاسو دغه له آلو نا فرعون نه مخلاص کړي دا معنا ولته یا کا چرلاکو من تاسو من آل فرعون دا آل فرعون نا آل مضاف فرعون مضاف له دا مطلب ته له مضاف نو مضاف له دا حکم نشي خارج وي داخل وي وَلَا إِخْلَاصَ مِنْ تَعْصُو دَعَالَ فِرَوْنَا دَعَالَ مِنْ إِخْلَاصَ او لَفِرَوْنَا مِنْ إِخْلَاصَ نَكَرِ دَوَالِي دَوَالِي لَاسِرِ دَوَالِي لِفِرَوْنَا مِنْ تَعْصَرِ دَوَالِي لِفِرَوْنَا تَبَاشَرِ ذِلْ عَقَلِ مُضَابِ بَعْلِهِ مَعْنَا كَي وَلِفِرَوْن شوئے نوے و احلی دوچھرے حالان کی کتاب لکی و کتن نسل کتاراو تا معلوم آنوا چھتر کا کتاب یاو تا معلوم خود کتن نسل کتاری بنی اسرائیل یاو سدر آیاو تا معلوم نو فا آرکناہو و ممہو جبیا غرکما فرون بیمال یاو سدر آیاو فانتا فاغرقناه وممعه اغرقما غلرا اواغرقا چداغسلو جميعا تولن تولتا تباشره يوزن يتره خوده نروتا نروتا آل تباشره فرعون بچره نوال تسنگ آتا بسره فاغرقناه وممعه جميعا ماما تولتا چدنافتا تهده كل مريا تريد دلتا یہ دا مضاف او دا مضاف الیہی دوالا ممزوجا مانا مراتا مخلوطا ممزوجا من آل فرعون دا فرعونیانونا کلا چخلاص من تاسو من آل فرعون دا فرعونیانونا یسونکم سوال عذاب چرسو دے تاوستا پر عذاب بیمانو تاوستا کس ماہ سے سم عذاب برسا نا نا اوتاو دے تاو سبد عذاب سول عذاب بد عذاب بس پرے ازدیونا اپناو قوم چالا لول دے بد عذاب سو ناکار عذاب اداو ازدیونا اپناو قوم چالا لول دے زامن ستاسو ستاو زامن دے رجل دے بیمانو ویتاویونا نساو قوم اپرے خود نسو جمع کری یو ویستا یونا نسا کم آو جردن دے پر خود خدستا سو تو خد خونی یا خود جنہ کری خف اعتبار دمائی اولو الیہ سرا پائندہ کی آگا سکر دے دے جنہ کئی کر دے دے پائندہ کی آگا خد کر دے من جنہی را واتلس کا لفظ بیا پیغ نازن آ رہا ویستا یونا نسا کم اپنے خودل بے جوندے خدستاسو یا ویستا یونا نساکم اپنے حیاکول بے خدستاسو دامیو مانا دا دیر پلیتو بے حیاء کار بے امکاو اکتر باقشان چیو حد توری را رب یادا کارو نمکے وفی زارکم بلا عمر ربکم عظیم زارکم زارکا اس میں اشارہ چلا نیا راجیدہ داغا نجات دے فراؤن تا چراغنے میں خلاص کرے نبیہ بلاؤن فمانا دو نعمت کردے وفی زار قوم آپ اخلاص فرعون کے چل فرعون نے اخلاص کرے اغم ڈبک بلاؤن امتحان ہو بلاؤن نعمت ہو بلا پمانا کا نعمت سر گیا زکر سے سبھی دشمن اخلاشی نگار سبب خوشحالی اور نعمت داغت پا رہے ہو گرجی وفی زار قوم آپ اخلاص فرعون کے شمار فرعون اخلاص کرے بلا نعمتوں چھ دشمن نہ اخلاص کرے اللہ نند مسلمان نبی دشمنا اور اخلاص کی اللہ نے پکل قہر و غضب نسی وفی زار قوم یا ذالک شاردا آغا بچو قتل کا وفی زار قوم آپ نے بچو قتل کے چسا سے بچی قتل فرعون بلا نظیم شان ہا امتحان بلا بے امتحان جگہ دو انسان بچے گا مخت انیس عمر کا حوصلی شکو لادی نے امتحان دیکھنا وفی زار قوم آپ ادایا وفی زار قوم آپ نے الارولو تو بچوں کی ساس بچی قتل بلاؤ امتحانوں میں رد کو سنا جن دلی امتحان دا بچی بلمان قتل دری سوا چال کام دے وزن اور جن دل ہو دے جن دے داری وجہ بار ذکر کے چداؤ تو نجومیان ویلو نجومیان و تویلو موسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کے چکم فرعون و بیمانہ چداؤ وزنا یہ ندی کے لئے چکت پر پیدا کی چستان و بادشاہی و آس لی ویدا نجومیان و ساہران و تویلو ویدا نجومیان عالم الغیب چوتا تھا خبر ہے کہیں نہ ہوتے ان میں غیر نے دنیا ان میں ساتھ تھے اگر سے پتا ہوا چرا سے یہ قدر پیدا کی گئے سال پر حکومت و بادشاہی اصلی دا خبر ہے کہ سو کئی ندا غلط ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مفتاح دار سعادت کے دیر جو دو سو اشپت دیر سمہ صفحہ کی فضے رد کرے دو سو چھتیس دیم جل کے مفتاح دار سعادہ یہ مفتاح سعادہ مفتاح سعادات تاج کبرا زادہ کتاب دے اور مفتاح دار سعادت امام ابن قیم کتاب دے اور چسوک دا خبر ہے کہ چداؤ کا نجومیان ویرو داد اسرائیلیات و منگلت اور داری کتاب و واقعات بھی حدیث ثبوت نشتا خلو چدانو نسو نظر و جدارا چه فرعون دیمان خوب لیدلے ہو اور دا خوب تعبیر دارا و تیدار خوبی لیدر او دا خوب تعبیر دا راتا قصص الانبیاء کے حافظ ابن کثیر ابن کرنی و نورم خوبی لیدر او دا خوب تعبیر دا راتا تقوید دیو کہ ما دا چھ خوب لیدر ہے لارا معبرین و اوپنی چھ تعبیر دا رے چھ زدی بنی اسرائیل دا طرف نا اور چچے زما پکور لمبا شہر خدا کے خوب تعبیر داو چھو بنی اسرائیل کی وجہ سے یوں کس راضی اور وہ سبب دانا کس کا جڑے گی اور سال وہ حکومت علی دعوت آشے شورو کو چواروں کا بنی اسرائیل والا کان چھت نپڑے زما لگیا بسنگا زمانہ حکومت اصلی دعوتی طریقے با نکاح شوروں کو خدا کمزور ہے دم فسترین ذکر کئی خرا منگے رب نگو ہو داغت بڑھے دا خرا کمزور ہے خرایا بہتر آئے زمن د شیخ اودائے پتائی کی زتا ستا یوسو دلائل ہے پتائی کی یو دارے را ابن جریری تبری اغم ذکر کری انہی کے جان پر آوالا ابن جریر تبری پر ریجری کی امام راجی تفسیری کبیر کی نکلی دارنگی قصص الانبیاء کے حافظ ابن کثیر ذکر کری قصص الانبیاء حافظ موسیٰ علیہ السلام کی علمبر جو متفبہ دلی کی اول لڑے چد موسیٰ علیہ السلام کلا واقعات چھوڑو گئی منز کتاب کے جو موسیٰ علیہ السلام واقعات یوم ختم کی رفت دو مقدہ واقعات ذکر کری ابن جریر تبری امام راضی تفسیری کبیر کی قصص الانبیاء دا حافظ ابن کثیر دارنگی مفتاح دار سعادات امام ابن قیم دارنگی محرر وجید ابن عطیہ محرر وجید دین نیاتیا او حافظ ابن کثیر پر تفسیر اصول قصص سے ذکر کر دیر کے انہوں کو رکھا رکھا بیان اضافہ تو رکھ جند ہے دیر کے ذکر کرے دا واقعہ حافظ ابن کثیر پر تفسیر اصول قصص سے واقعید موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کر ابن جریر تبری امام راضی تفسیر کبیر کی مفتاح دار سعادہ امام ابن قیم مفتاح دار سعادہ کی قصص الانبیاء دا حافظ ابن کثیر کی دا حافظ ابن کثیر اور محرر وجید ابن عطیہ کی دا واقعہ ذکر کئی چھ ابراہیم علیہ السلام سر اللہ وعدہ کرے وا چھ زبا دد فرعون نا حکومت اخلم بیماننا اوستا پا اولاد کی با حکومت راوانم دعوت را اللہ لوش کرو پا تجکید وحی سرا او دا لوش راولی شو دا لوش ذکر شو چه فرعون بیمان توب کرو بیمانو بغیر توب کرو ابراہیم علیہ السلام چکل دیات نشام تتو نپلار مصر راجی جو پلار مصر راجی نفاق زمانہ کی دفرون دنی کو بادشاہی وا زکا دفرون چیز موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی ہو دا رخ پر لنگو وزید دا آغت اپلان لنگو مطاب اور دا آغت اپلان لنگو ریان ریان ابن مطاب ابن وزید تو آرہ فرعون بے ہر اگا چاہتے ہوئی چاہ غبر ملک مصر بادشاہ وزیر لقب لارو انہی دانو منو ابراہیم علیہ السلام پہ زمانہ کے جکرہ فرعونو دانو سو ریان آرہ ریان بادشاہ اعلان کرو چکم جائے کہ خیستہ نوجوان زنانی نو آغمانہ حاضر ہوئی بادشاہانو کام جارے فاسق خلقی کنجر خلقی نداغی دا کنجر توب سرکاری پیسر جاتے دوزتنو سرک جاتی شرابو ندیری رائے دا سکر میں اللہ ماشاءاللہ سرکر خلق بخی بادشاہانو کی گلے اکثر دا فاسق و فاجر نفاغ امن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے دا بچاؤ پر اپور پیشکو سراتی و سلے اور آخر سر اخذ اللہ او اجمل اللہ دیر خیستو دیر حسین اللہ دیر خیستو دیر حسین اللہ آرہ حکمو کو ادھو کچھ رہے ورہی مالا اتناہو مسافرو بے وطن او اڑاو حکومت او سڑے سے کہو لے جی اگر کہ پیغمبر وی نی کو دی دے سکو لے جا چ پکوڑا قادش حاکم ابراہیم علیہ السلام لال خضر سروا دی بسار سبارو دے گا بادشاہ ارے ورے بادشاہ دبادے ارادہ اکڑا دساروے سرا دلاز دنیزے کون اللہ نزدی نشو اور پشا پریو تو بے ہوش ہو چکر ہوش کے راہ ریان ظالم بادشاہ لائے خر تو دعا والا بیا بدا پلک کا نکوم لاس شلف ہے بی سارے دعا روکا اللہ کی صحیح شو بیا کے بدے ارادہ روکلا بیا لاس شل شو بیا یہ دعا والا بیا بغلط کار ارادہ لوکوں دعا روکتا اللہ صحیح کو درد لگا من کو یو انسان چ بد من کرنا سمی اللہ ماشاء اللہ جدا اللہ ہو کے یو عدت یو انسان واغ یو پلت کار اب ایک من کی پلی تین خدا اللہ پپل بمن کی ابیا بادشاہ حاکم وزیر افسر بس گنڈی والا نوکران ہوتے دا ہوتا سمالے پیرے رہا اس سے اس انسان نے دا ہو پیرے جما دان تلفی دی ویزا ابراہیم علیہ السلام بار والا رو کوئی بادشاہ سے بھی تھا کوئی بادشاہ سے بھی ماتے تو بدے ارادہ الحمد للہ مانا لاس نے رہی دلے لامبیا سلام اور اللہ پاک کرے چدا سے مرزو پہ اللہ لگی چل بل لاس ہوتا مجھے کہنا حج اسکول انسان پاک بھی آواز پاک نظان بچ گئی اللہ دا کے اسباب میں جوڑے چاہے پاپا لتو کی گیر کی ابراہیم علیہ السلام نے آج زیر جو جوش کرا دے اور دعائے اکڑا یا اللہ تعظم نے فرد سے تعظم نے گندرے چزما رخل دبرے ارادے کرے اللہ کے تباہ برباد کے اور اللہ دا حکومت بدل آواز میں زما پا اہل آیا بچوں کے راوالے دعا دعا ابراہیم علیہ السلام اگوکتا اور اللہ دا دعا قبول اکرا پتوکی دعوائی اللہ ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ کو چو حکومت دا فرعون ناغستن کے انشاءاللہ القریب را ستا اہل و عیال کے بدا اور قوم او دا حکومت دا ذرا والم ستا اولاد کے ابراہیم علیہ السلام خامخا دا خزیو دا خاون خبری پتا چھتا پاتے کی گئے دا خزیو دا خاون پر منزا خبرہ ابراہیم علیہ السلام خزی تاویے شماس رضا اللہ لوزو ہو چو حکومت بستا اولاد کے را والم آبیاد خضر اخلے خبر اکر اپادی کی ناغی ابراہیم علیہ السلام بی بی اخفل اولاد صدا خبر اخلا چستا سپلار صدا اللہ لون شوئے او تا سرب اللہ حکومت در کئی خبر اللہ سے اغیر ملاو نشو رستنوں کو کی اللہ سے خبر اخلا دغا فرعون چد موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی او ولید نمیو تا دے آیت قابل او خیارو درست زمانہ کے دار خبر دیر مشہور فہدر اچھل لے گا خبر اچھل لے گا خم شعور فہدر آگا دیر اخیارو آگا دا خلق درغ جل خلق میں رہی خبر سیدہ آو سیدہ نمالیمی کے گا چھ حکمت زمانہ لارشی آگا حکم کو چھ کم دے کے علف بھی آگا ختم ہوئی کسانی مقرر کرو لیکن میں سبا دا یون کنسری یون کنسری کے بے سارے پس نہیں شپا دی گئے کلی یہ اکھل کی یون کنسری بیا لیکن کنسل کی پورا اندراج دا علک کی گئی اور دا جنہی کی گئی تو اپلانی کون کرا علک رہا ہے جنہی آ رہا لہا کسان مقرر کری فقفل کری کے خد مقرر نی سری چکم کون کے علک پیدا کے دا فوراں با عدل کے دا چپلانی کون کے اپلانے کس پیدا شا اور ملک دا سلسله هغه شروع وا نو چاله کار ختم شو نوکران ختم شو غلامان ختم شو او باج کارون داسي چې هغه بغیر د سلو د نوکر لا نکی څنګه خزم کارونه کوي خو باج کارونا هغه سلو پورې داسي د کلالي صفا کول دیره صفا کول کارونه کول دا نو چاله کار نو خلق راه فرعون ته و چې تا خو ټول خلق ختم کو موږ نه به دا نوکریان څوک کوي موږ نه به دا غلامي څوک کوي خلو څوک مو دا څوک سیبا تو حاکم بادشاہ خو مشوره زمونږه قبوله کا ویو کال ماشمار خیر علالوا او پپل کا چکیږي ناغا پیدا یو کال هغه پیدا یو کال هغه علالوا ای ویلا خلا ته چې په کوم کال ماشمان نه لاله دل تا کال حضرت هارون علیہ السلام شو لکه بعض خلق سوال کوي چې هغه خلق کوت رکاو خلق یې لالاو زه موسی علیہ السلام سو خدا تعارف د هارون علیہ السلام ولی ګنده پاتې شو نو تا ته پته نشته دې په هغه کال پیدا شو چې په کوم کال د ماشومان نه لاله دل او چې په کوم کال ماشومان نه لاله دل نو حضرت موسی علیہ السلام شو موسی علیہ السلام چې شو راغا حاضر دا خوزا لعلوما ها خلی ورطوی جنا لاغی پروگرام دا سویسو قصصو تو آج جو آتیا رازی حمور ایدر اغم جنو آم چدا خوب وصل علی زکر دے خوب پدا تکال پیدا شا اللہ ایس پرو آمکوا خپل بچے دے سنبال کا او پا بسا کی واتوا او بسا بیا دریاب تے گزار کا جا وزر آغا سری پلاسو که ده تربیت کوم چه کم خلق و ماشومان ادا لئی دا آغا پلاسو که بیر کوم دا آغا فکور که با تربیت کوم او اونا چا لادا چانا کار ریو سوک بچ کئی نو سنگی بچ کئی فا آغا پا ذکر دیدو او داو لاللہ کو توقی که لگا وستید او بچ کئی دا مو اے اما بمر کی او گورا ها نموسا علی سلام باکسا لالا واقعا راجی رستو د فرعون په کور باندې تیری دا بی بی آئیتی بکتا کلاو کلا ویو دے که خیستا ناو جوان دے وی بچے نشتا فرعون توی دا خوبا زلم دستر گو یا خوالی ہو گرزی نو فرعون توی استاز دستر گو یا خوالی دے خو زمان دے ہم اغوی لا تقتلو مو دا زو جنم بی بی آئیتی او توی میو جنا بچے نشتا قصص کے راضی کے لئے نا ہم آیال کرے امن قائم مقام پر بچی انسو وینا خیر خبر خام خا خاون مجبور رہی ہے بیا بادشاہ معتبر خام خا مجبور رہی آئے اوگو خبر یرا غیر ایک حاصل ہوا چاہو دارے پین آرستا بچم گاوان خبر آجمہ کرے پین آرستا ویجی بنو جوان دے آئے جنکو کی دا جنی دا موسیٰ علیہ السلام خورم تنوا مول لگنے وچی بچیا دے روح پر سویزا مچیڑی رخوگ جدا بس روح پر کم خواہدی ہو سوکی نیسی ہو سو سرا خلق کئی پاگا دا کلی چم گاوان کی جنگی لے گا جمع شوی یو پر کی دا موسیٰ علیہ السلام خورم ہوا نو ویرا غیرت یو کور والا نقے فرعون توی اور آغا خزی توی چه در دل که دیش پی وری که در داغی خد پی والی دا فتح و تنو چه دای رور ده او دا دا موسیٰ علیہ السلام صدا خور ده و ایشا با خمان دا ورزا و آخد راولا فیرون کرده اوه چه لالا و امور اخو پلانی دا بادشاہ کور تلاله و بادشاہ لاز کی نیونه ده و خده و چه هم پی نالی نزا اگر او ده گلم چه اگر اگر تو وای چلاشی ای بادشاہ تو چاغه دات خاندان دے چاغه چا کرے مزی کستا سو ضرورت تھی تاسو بولا اون ضرورت پورا کرے او من درا دا وے را تا روز بادشاہ ما کرن دے ما حکم نہ مے خزو تو ای ظالما بادشاہی مال جائی پرے دا معصوم بدے نے جوال او زے اور سو معصوم لی گئے ہوگے ہوئی اگے پہ گئے کہ اگستے فرعون بیمانا اگورا دانی جناب سما ہاں زما سنگے گردی اللہ چلے چانا کار رکھ لی د دشمن په دیګه چې موسی علی السلام روان دی خپل مور ته واپس کا ها ان رادو الی قصص خلادی ما مېریګا زب ته واپس کم ستانه کې تا او چې موسی علی السلام مور خپل بچي او ته واپس شو خلاصو بچا غفران خیر مور کا خیر برابر کا مینه په ما بکړه او دای په تلېګې چې دای مور دا او بیا اگر ورکو دا یو سا دا ما مور کا او بیا راه تربیت یې کوي دا وخت وجنا هدا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او فرعون مقابله بیا روانه سا به ورو کده په امتحان احلم نو چې امتحان هغه سیدا ودا اجر سبا نو او زما ګیره دې ګور الله سواس او زما ګیره نشي چې خبر شي بیا خو ما ته چاره نه دي بیا مې لالي خبر ته یو ځا معصوم دې څنګه خبر وي نه نو هغه کله دې امتحان علم یو لاس کې ګل ولو او په بل لاس کې په سبانې سکروټه د اور ولو ولا سکروټه سره یې کړه او ګلم سوري دا ته وته نږدې کړه نو لاس ها سلوولو گلا جبریل راہے اولاس و نظر پسکے خودو پس کروا دا جا خیر ازانت کروا دا رواز دا آخلے تیکرا ها نداغی جب معمولی نداغی اثر دا اس کروا دا راغلے اوپا جبا نداغی جبا سی وبیا لکنت راتا ویاوی تدے پوریا نخجر و تویوگو تا دمانے تو پوریا نرے کپوریا نداغی بس کروا دا راغلتا کله کو ته بیلاس کړو امتحانن الله دا ذکر داږي وروست بیا مثلا شوروزا او دا پرونه لذا بهرحال بچی ور قتلول چې ابراهيم عليه السلام سره دا الله لو شو باج ته سګر مليال لګیا یا نور کسی می سي جوړی کړی دي دا ځکا او دا کسی کي او دا ځو نوزل ګاری کی زو نو کس ها ګاری کی کیسر لگاولو ویدالی سو ملکو درو ہوئی ویدالی خیستا گو تاریخ بیانی میں تاریخی غلط تے ریکیری گسا ہوں ویدالی ایتا سوستا یہ سر غلط ہوئی میں غلط ہوئی غلط ہوئی ہاں میں دا واقعہ غلط ہے ویدالی کداو شو نجومیان دا شو ساہران دا شو ویدالی غلط دی میں آو میں لاؤ نجومیان و نصحر سا دغا ثابت ہے علم غیب ثابت ہے راگا تا دو مجلیل سے پتاوا اگر تا دو امام علی سے پتوا اگر تا دو قصص و لمیاء و دو مفتاح و دار سعادہ چواکیا دا سلے و خلق و دیج مشہور کرے گا احوائز نجی و ایز فرقنا بی کم البارا فانجینا کم دین نعمت دا فرعون نمی دو بیدو نمی اخلاص کرے فرعون بی فسیل دکو اللہو کو تاسو میں اخلاص کرے یا کا جدا کما توسدر یابو پانجے ناکم مخلاص من تاسو واغ رکھنا لفرعون او دکم من فرعونیان دا سے مانا بکے دکم من فرعونیان دانے سے دکم آز فرعون دکم من فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو تکتل ولی کدا کتل تاسو نو نبیہ بتا دیو سے کیدے شی یا جنب اتروالی سے دبدل دے کے راہ کارنی شی آج جنگ ویوالی بندے کے چرتا لخیر تیار کرو ایلا پزرانی شی زکر ظالم جادر حاکم چین لاغن خلق یری کی بیادر وقت یو حلاکو خان چڑیل وی ظالمو دشیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فزمانہ کے چو خلق ادا سے یرون شنون میں وارو رو نتاغبہ او بیوشی راتلا او آغا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دا آغا مخ کے ولان لے بیان ہوتا کئے دانے و آغا دور مروض دا شیخ لاب چاہ آغا مخ کے آغا خلق میں سوال ہو لے بادشاہو حاکمو جابرو ظالمو خود شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ و مخ کے آغا خلق میں سوال ہو لے ٹھیک لاز بادشاہ ہاں مروضی خود علماء دا حقانی علماء مروضی اہل دا فرعون رو دل جاتا پا خلقو ذکا اللہ اتاسو تخکر تلخو تو گورو چستاسو آغا مشر تباشو او پیگو مسلمان روانو لیکن صورت یونس کی بیا راجی حیونس نوی نمبر آیات کی راجی اگورو اتاسو آتا اجنے کسو داؤنے چاہلا جو اندیرے کی دیجی غطے والی بزه کې راخکار نه شي. یونسم سپارا سورۃ یونس آیات نمبر 90. وجاورنا ببنی اسرائیل البارا فاضاهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا بغوا الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وعلى من المسلمين چره یعنی چره وی اللہ ویس امام نوری تانا فرمانی کر رکوها اویت فساد کر انکونا نوچه من اکو سن ندپاس گزار کرو بود پاسا فل یوما ننجی ننجی کا دوتا دنکا پورتا غردو منگا دوتا دنجات ننوی دنجوی ننوی نجو مانا پورتا اچت زی دا صاحب پورتا اچت غردو منگ تانا ربطنستا پوگو دیر پارا چشی پر پردا چا چرستو سان دین نگا اور چخر کوئی چفرون پوبور پاس روانو مردار شے یوشی چوپر چیگی راتا یو دوبو دا پاس روانی خلقو یا اپلانی مردار پوبور روانا دا چی مردار دوبو دا پاس روانو خلقو تا قتل چانا فرون بیمان چلو خلائی توب دارے کروا اور زان اخلاص نگا عزر یا ربکم العلا وانتم تنظرون و تاسو تکتل یاکا شوادت رومن دو موسیٰ علیہ السلام سوا اربعینا لیلتن دسلوی اقتشبو سمت تخذکم الاجلا بیاونو تاسفر را پخدای توب باندی مباری فزدو دو موسیٰ علیہ السلام نکن تورتا وانتم ظالمون و تاسو ظالمان دا دسلوی اقتشبو وعدے اس رزک کروا چوئی تکلیف دے تیر کا سلیشے ورشا لوگوں دے آرام ہوگا چی ہاں دمگ دمیلاوشی وعدہ شروع آزدیر شو سورت آراف نحم سپارو گوری آیات نمبر 142 یوسف دو سلوے وعدہ دیر شو شروع آ خدا لش پی اور ازو تتیارے لگے دلوے تتیارے تتلو تتلو تتلو کی لس لگے دلوے او چه سره یو زه رجی و تیاره که دام یو قسم پایو کشمرلی شنو لکه دومی و دجال او دو حد پسفر زی نوشستا که رجی لکلی شوی نوشه پلار از دو درد لدام بکی سابیه ده سفر داره دی دانه که در یداتی او باسه و نا دا مکیه و دا مدنی رجی نا نا چه پسفر زی سو را دی تیره شوی دا دیغا یو دا غاره بعد جازونو کی پلار و دورد دا دی غالی تی دی و دورد داری تی دی نوچی یہ ریچھنے دی نو سرور خدا چلا رہے ہاں نو دا پتے تیارے باگی نسل جی لگے دلے وعادنا موسیٰ سلاسین لیلتن اوالکروا ماد موسیٰ علیہ السلام سے دیر ششپو فاطممنا بیاشرین اپرک ملنا ایرلا پلسو لسنو سر نوی سنو سوشوی سلوی اتم میقات ربی اربعین لیلتان لکوری سے اشارت دیتا گا چخپل اختیار دموسیٰ علیہ السلام نو ما بوتنے ددیر شو پورنو پشپو لست ما نور سوا تیرے کے فتیارے تیارے کے لست نور شوی نو سلوی خطا خبر اللہ را سمت تغذتم الاجلہ منباری بیاونیو تاسوسکر را پخدای تو بانده دانه چه سخیر مونیو نسخیر ایون لاروان خلنه دی خلق سخیر و سندانه نیسی او حجوت کے گردہ مفعول سالی حضف دے سمت تخذتم الالعلان بیاونیو تاسوسکر را پخدای تو بانده پخدای تو مونیو تاسدود موسیٰ علیہ السلام نام چه موسیٰ علیہ السلام دا نلال کوئی توتا بیمانو تا و دسخی عبادت شورو کا لب وقت پارت تنے او تا سبیا شرکیات شورو کری بازی دا چه خلق نقطہ بیان استاد کس وقت پارت لار چه پچوٹے یا چه کاربانی میاش دد رے مجھے راجنو آگا نقطہ بیان بیا پر شرکیات بیل آدو بانی ککری علیکہ تا سو سور ازدر بیا بیمان شوئی و یعنی بس سو کنو یورا زرینو بس میرے اغپی سروال نکلے سامیری دیت دی بی آئی لانو جنو تطول مرچن وارشے تو توحید آواز شو دلات تردید شروع اور سنت و بیان من تشرے ٹھیک ہے زمن لال تو اس میں مولا راؤ اور زمن کا کدھر مولا نہ بدلے اور بدلی کی تو مولا بانے زمن کا دوا زمن کا مرو ہر قسم خالق بڑے آجے کو تخبرا کدھر خل کو سر بدلے دیا تخبر عمل دیا تو مدیالوں تو خل کو سر بدلے دو قرآن و سنت با نستا اعتماد ہو یقین لو کہ وہ نستا کدھر بدلے گا یو ملا سر یو عقیدہ تھا اور گن ملا سر بیا بڑا عقیدہ تھا دادا کدھر یا بدلی گرا بدلی بمباری وان تم ظالمون اوئے تاز ظالمان جس کی عبادت دا شرک اور شرک دالا ظلم میرے یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرکا لظلم عظیم لقمان لہتی ہوئے سما بولا دیا ما بھی منگا آنکم تاسو تام عباد ذالکا پزدینا سرر دے را چتاسو دسخی عبادت کرو تو بطائر شوئی ما دا ما بھی اگرگی نتاو سزا ما بھی نوا تعلکم تشکرون ذکر موسیٰ علیہ السلام سابقو حارون علیہ السلام چا اللہ ظالب بنی اسرائیل یہ موٹے دیکھ دیر تبا کے من بچا تا بیا چگی اباسو لعلکم تشکرون وَاِذَاتِنَا مُزِلْ كِتَابُ الْفُرْقَانَ دا درین نعمت ہو درین نعمت داؤ اعتاؤ الكتاب تاصل ما تیار قانون و تیار کتاب رہنے گا پاتی کر موسیٰ علیہ السلام ذکر کتابون دیوبل لپاتی کیدل با پہلے آسد دیوبل تو منتقل کیدل لگا سرچ کتاب ملتا منتقل کی دیوبلنا لگا قرآن دے بل کتاب قرآن جی رہا خود دیوبل لپاتی کی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یاد کا چورکما موسیٰ علیہ السلام کا تورات والفرقان یری فرق ان کے دا فرقان آج کی تفسیر لال کتاب دکھارا یعنی فرق ان کے دا حق و دا باطل جدا تو ان کے دا حلال و دا حرام ہو لعلکم تعتدون خامقا ستاسو لا رمومی میرا پار اسمانی کتاب بال خلق لال مومی بغیر جو کتاب نہ خلق لال نشی مندے ماں بھائی قرآن کے ہدایت نشتا ہو ظالما لعلکم تعتدون ماں کتاب درد کتولا دیکھو قرآن خام گا چاسو تعتدون داس دکھے کوئی مر کتاب کے ہدایت میں سواتا تھا من پتہ نشتا قرآن کے ہدایت نشتا زکتا تھا پتہ نشتا قرآن کو خان لاؤ موسیٰ علیہ السلام میں تورات ور کرو پھر تورات اور قرآن بہتر رہے رضاگ فبارک لعلکم تحتدون سکھاس پنے غلا روان جئی پسم اللہ روان جئی دایت یافتا شئی وید قال موسیٰ لقومی یاد کا چوی موسیٰ علیہ السلام لقومی اقبل قوم تھا دار سرورم نعمتو چستاو صدا کا تلوہ زکر موسیٰ علیہ السلام چا اللہ مبعوث کو نو موسیٰ علیہ السلام دے بیعتت نمخ کے فرعون دے ظلم ہو جاتے کاؤ بچی ختم اول علکان ختم اول جنکی بے آیا کولی جنکی پر خودے دے پارا دے خزمت ندا دے لی ظلم ہو خبیام دے دے زمانے دے بعد ظالمانو نخو خزکہو کرے ما خنو خود دے ظالمانو پر عزبت خو آخو بس صرف علکان وجل جنکو تیسنوی خودو تیسنوی مشرانو تیسنوی سارو تیسنوی دو مسلمانانو مساجدو مدارسو تیسنوی ننگورا کو ترکی لوی والو لارینا زنانا سچ پر وقت آجنو ختمی تار فرعون اندر پر ترکی تیری بیمانا نچکرا موسیٰ علیہ السلام اللہ مبوز کو او پیغمبریو لورکلا نداغو دا پیغمبری ندستو دا بیعتت ندستو صلیح کال بیا قتل نوشو یکا بیمان یریدو اصلا چی ملمی نکی لا چا روک پی اللہ واچاو دا موسیٰ علیہ السلام دا طرفنا دا آکر دا طرفنا چی غیر کی اغسطو دا آکر دا طرفنا چکور کی تربیت شو بیر آگل یریدو سرون اور بیا قتل نو کرے لا چا نو واشو بیا وید کال موسیٰ لقومی یا قومی یا چو علماء پلکار نپری دی باچہ آن دی مروب کی خوچو علمائی چل کسانی او بے اتفاق و اتحادو کی ملکو نو پبلا رہے خوچ آغا خرسی گی رہا خرسی گی نا دے ایسو خرے گی نا اے اگر مارا شروع و لخلے گی وار کس نشتا گرا ریال چاہتا دے ایت کال موسیٰ لے قومی یو موسیٰ لے قلام دے سنگا سر پہ کر دے پا فیرون مانے یو ابراہیم علیہ السلام دے سنگے پپلار و پپاتیان و پخلق سر کر دے یاد کچوی موسیٰ لے قلام پر قوم تھا یا قومی زما قوم آئی نکم ظلم تم یقیناً تاسو زیادے کرے شرکم کرے ظلمم کرے انفسکم پقل ظالم مانے باتخاذکم الاللہ سبب دلی ولو تاسوس کی را پا خدای توب باندی باتخاذکم العجل الہا وفتوبو توبو بازی الہ باری وکم اقبل ربتا توبو مانا رجوع کی روکر زی اقبل ربتا باری خالق وقتبو انفسکم ولی اقبل زان نگرا اقبل زان سو کوئی جنی دا خودکشی شو خودکشی بانو اللہ رد کر گناہ رد کر خودکشی خانے گا حضرت اللہ اقبل زانو جنی خیر دے لوزے کے رد کے جن اقبل زان کو انفسکو و اہلیکم اقبل زان اقبل اہل و آیال بس کے دے جہنم دو اوڑنا زان مو جنی حضرت اللہ فقتلو انفسکو اقبل زانو جنی رضی دا مقصد لے چا اقبل زانو جنی اوجنے اقبل حمجنسا مشرکان ظالمان مجرمان اللہ حکم حکم چچا جسخی عبادت نرے کرے لاغذ اتوری رواخ لی آغا خلق و پسے چاہذ جسخی عبادت کرے شرکے کرے علب محکم لو آغای دوارا دا اللہ حکمو تا تیار شو غیر مجرمان اتوری رواخ سے چمنگ با اگر کدھے من پلار دے رور دے خوچ دسخی عبادت اکڑے ہوا منگا ہوئے جنو لاغل تلی رواغس دے دپا دے سزا ورکولو مجرمانو تا او مجرمانو حکم دا اللہ تا غالا کے خود ویاو منگ دے بیمان توب کرے منگ دے سزا لائی اکیو منگا ہوئے جنے نوچے کدھا آگل تلی رواغس کوئے اب تلو انفسکم او جنے قدم الگرو لرا چھ مجرمان دی وجنے اقبل حمجن سے لرا اقبل حمجن سر ہم کو لگو اقبل حمجن چھ مجرمان دی گنانگ آران دی زاد قوم نفتحیئو للقتال مجھے دی تیار شو دفارت جن چاو من قل ملگری گنانگ آران وجنو او گنانگ آران غالتی خدا منگ وجنے لکہ منگ ظلم کرے نچھ دوارا دل تیار شو دا اللہ حکم منلو تا ذالکم خیر لکم دا تیاری دل تاسو بہتر دی تارو دپارا حکم دا اللہ تا این دا باری حکم پنیز پیدا کرن کس تاسو تیار شو دے دار تا تیار نفتابا اللہ ویبا آسمان معاف کرے بس موج نہیں آگے غارک خدا چمنگو وج نہیں غیر مجرمانو غارک خدا حکم دا اللہ تا چی سنتی کٹو تیار شو جالبے اندورہ ڈالے بچو تیار شو دالا دا طرف نہ حکم را رہے فتابہ علیکم بس ماں معاف کرے بس فتابہ علیکم اگرا اللہ معافی اگر پتاسو عفا عن القتل اگر قتل رہتا معاف کر نا نعمت نو انہو ہوا التواب الرحیم بشکل اللہ تعالی تو وقبل ان کی مہربان بعض خلقوں دے دے کیلی کلی دی چدا معافی دعویٰ چی آویا ذرا کوترشو آویا ذرا او جن آویا ذرا بچو نتا سنگا معافی ہو آویا ذرا مرشو معافی رادا حضور گلو پھر کل او جنو او دا معافی دا معافی پیسے رسا دا خبرا دا غلط دا صحیح ندا ذکر موسیٰ علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام ترمیان ذا سلو پشت تیر شویری موسیٰ بن عمران بن یاسر بن قائز بن الائی بن یعقوب نی سلو رو پشتنو چو دور خلق لو پیدا شوی چو یاد را یو جو کمرو شو یاد را بزر کی برچو یاد را یو جو قید شو فیو پشت دی یعقوب علیہ السلام یواجو پشکی داغنا پیدا دول زامون و دول پوش کے دول زامون شو دول اس کا سار شو نو پدریم پوش کے پدریم قلم کے داغا دول اس زامونو اور وش نے کا اور سنورم پوش کے داغا وش نو کسان لعوس و عرو اوز رکا نو پسرور پوشتنو کی اور نس اوز رکور کسان پیدا شو تو موسیٰ علیہ السلام نہ تو یعقوب علیہ السلام پورے خدا اویا ذرا عمر کے دل اویا ذرا یوز بلد پاٹ کے دل اویا ذرا جند کے دل دا ضمن خلقو تو مقدمہ ابن خلدون کی لکھی چدیتا مفسرین اس گپ شپ میرے دا لاب گزار دے تو شیخ سے اصطلاح کے تھے لاب گزار دا صلاح شافعی بعض خرے کے لاپ اویا ذرا قتل شو معافی ڈالا معافی نہ کرنے کا راز لاکھوں کا سال مڑکا اس وقت اپنے اور خیر بس کا معافی شو معافی آئے چاہے تو نقصان مجھے رسی گی فتاب علیکم انہو التواب الرحیم وید قلتم یا موسیٰ یا کچویتا دی موسیٰ علیہ السلام لن نؤمنا حچر من یقین نکو سابق خبرا لن نؤمنا چلو من ایمان نے روستا پارا ایمان خرولن پاللہ دی قانون دار دے تھے کہ چکر دی ایمان پر چلے کلام را دے نہ مراد تنسری تصدیق ہوئی ومانتا بمؤمن لنا یوسف کہہ جی آنے تو تصدیق کروں کے زمنگ کا خبر جانا چلے تو ایمان لوگوں کے زمنگ پر خبر دامانا ہونا چمانتا بمؤمن لنا چنیتا یعقوب علیہ السلام ایمان روڑن کے زمنگا پیغمبر کو دیکھو چھو پا خبر بان ایمان روڑن کہ اللہ پا خبر بان ایمان روڑن آتا مانا تصدیق رے نیتا تصدیق روڑن کے زمنگ دا خبر پھر تم تصدیق رے یا کیا چنیتا تھی موسیٰ علیہ السلام لنو منا حچری من یقین نکو دکا سا پا خبرا سانمنو حتا زدی نر اللہ جارتان چوینی منگ اللہ اللہ اخکارا چو سو پوری منگ اللہ اخکارا لیدنے نہیں نمنگ تا خبر نمنو خبر فریا نمنو چو منگ اللہ اللہ اخکارا فا غزت کو موسائقا مخا مخروب رو دی اللہ اللہ فا غزت کو موسائقا نونی تاثر و تندر وانتم تنظرون و تاثر تکتل گورت دے تکی علمان تا اللہ و خواہ نپاہے عذاب رائے اور صورت عراب کی موسیٰ علیہ السلام و اللہ ما تزانو خواہ نپاہے عذاب نرہ جی عراب ہوگو رہتا سو ایک سو تریالیس نمبر آیات یو سو دریس الویخ ہم سپارا پرما جا موسا لمیتا دنا وسلم ربو قال رب ارنی انظر الی وی موسا علیہ السلام اے زما ربا ما تخفل زانو خایا چھو گو رمتا تا ارنی او خیا ما تا چھو گو رمتا تا قال نوی اللہ لن ترانی موسا علیہ السلام تو چھری مانی شلی دے سمانی دے نشے ولكن انظر الى الجبل لجنور بغرطا فإن استقر مكانه فسوف تراني بارال كما لشده نطاغ عذاب رانه او دلتك بني سائر سوالكو شمن كان لا وخا نطاغ عذاب رانه جا ذكا في عذاب رانه شده سوال سوال ذلو بإنادو دا عنادیانو دا زدیانو نو سوال دو قسمہ رے یو قسم سوال دا پارا دا پوئی وی او بر قسم تپوس او سوال دا پارا دا زدہ دا عناد وی دا موسیٰ علیہ السلام تپوس دا اللہ لا دا پارا دا شوق او دا پوچا اللہ زما شوق جزتا وینما دا پارا دا عنادت دا زدہ پارا عذاب رانا رے آئے دا یہودو دا بنی اسرائیلو بیمانو سوال دا موسیٰ علیہ السلام نظر اللہ پا بارک دسو زلو دے لازو میں تا اللہ ہو خایا کہ زلو متاو منو چھتو جان تا پیغمبر پیغمبر زلو تا اللہ ہو خایا انہوں دا سوال دا دے سو کہ زلو او دے لازو نظر کا پیازات رہا ہے زلو فاغذت کم سائقتو نونو تا سلو تندر وانتم تنظرو نو تا سو تکتل دے جی لارن لکا سورتی آراف 155 نمبر آیا تو دے یو سل تین سو پنزوس دے تلال دیا کسان عبادت رسخ نو کرے نو جواب دارے چلے عبادت رسخ نے انکار نو کرے او دے تلیو جمل تری موسیٰ علیہ السلام قل رب خی وقار موسیٰ قومو سبائی سبعین رجلن لمیقاتنا فلما قذفهم الرجفا ارسل اچونیو دیر اچھے قالا لموسیٰ علیہ السلام زما ربا دی چاہا زیل الال خبر وارے دی موسیٰ علیہ السلام صد اللہ خبر شوروی اے بس غینا پا خبر اکتفا نکی من تا مخا مخدق اللہ خو خیات دا کمزین خبر کئی اللہ دا منگوینو بچہ سنگی جدا خبر اکلا نئے خبر سرا در بولزت تجلی دالا پلک شو آگا پلک دور حیبتیو دور تیزو دے حیبت چدے دیو سے سوملش آغا دے چھ دی مردار شو ملو چھو دے حیبت دو جنا فلما تجلا ابو للجبل چھ تجلی اللہ آغر تا اکلا پلکو شو نا پلک دو را تیزو تجلی دو را تیزو چھ دے دوش شو دا غیر دے ملو شو وانتو ما تاسو تا قتل تاسو قتل چھ دے ملو شو سم باتنا کم ریا موسیٰ علیہ السلام ریا اللہ اوز نظر دے آغا بنی اسرائیل کا سویما دا ہوا متبر خد کو مارا اوشتو چکیری شیمانو رونی نا اخدر کتو مردار سو جاتا وہ جزدار سما بیا اخفل کری علاقے دا او دیو تکی مردار پراتے نا خلق براتا سوی چتا خو سیبا بوتلی دا مرگ پارا خبر دا پارا خود نو بوتلی دا غطا سوز منگل دا ارد گیا لے مردار کلا او ترارے تو بس یہ وقت دل آدم رکھ لے اللہ حدا ہو تا جوندی کا و اللہ حلک افرق تیر سے رب کتا کو غشو ہے تو تا مصدر علاق کرے رسول مدع اصلا کم من بعض نطار جائے کہ اللہ دل جوندی کرو اور بیا راضر رسول مدع اصلا کم بیا کو سکر منتا سنرا من بعض موت کم پرز مرسا سنا اے موسیٰ علیہ السلام نے قدم پا قدم بانے لکوخ کرے یہ دے اے من دے داؤں کو خبر منو من دے داؤں کا خبر منو نو آرا حلبو تا موسیٰ علیہ السلام کرے دا نو بیمات تو بھی کرے دے ہو سرا وہ لے پہ دنیا کے جندی کری دی تو دعا دا موسیٰ علیہ السلام بانے وہ بھی ہم سبر شوی نے دی سن مباز ناکم بھی آپو تک من تا سنا من بعد موت کم پز من تا سنا لعلکم تشکرون خام غاج تاسو شکریہ دا کئی بیا رو کرتی اللہ تا چیئے ظالمان دما دما طاقت تاسو نمانے چملے مکڑے نو جندی مکڑے نو پر در جنہ تاسو بیا شکریہ نادا چوئی گینا تاو خملے ختم گئے نو بیا را روان شو چیزا روان شو موسیٰ علیہ السلام دا سے دیتا دے را اس تیو دشتی ری میری دی نپتی دو سور اشتا دیر گرمی را میدانی تیو شد و زیو رکھ غرونا شد و کی نور سے نہیں خود آگا دشتی وزن اللہ موسیٰ علیہ السلام و یا اللہ سوری بندو بسے ہو کنو سو کم نو کہ دیشی ایمان قبول کی کہو تو بھی زیادہ تکے رکھا لکھے مخول انداز دا سکا خاندیان یا مسلام سورا غیرت مندو حسول اگر پل قوم آخر خواہو پہ تکالیف دا نگوری دے سخت دا نگوری جانے میں جلا دے موسیٰ علیہ السلام گارو کے گرزہ ہوئے امال دے گرونے حائل ہوتا چھے مولا خوگی خوگی مسئلے کئی رگو رہا ہوتا قسم آ قسم تکلیفوں میں ہوتا ورسے اور موسیٰ علیہ السلام نے سورا خیر خواہے وزلنا عليكم الغمام وصوركم انبتا سباني وريال وچوكي نوز سوري بندبس خطا وميدان نكيدا خيمي پروغرام دكتا غير پا سفر روانو نخيمه خطا يوجيكي كوانره لفا يوجيكي تي زلغنا كره خلا انو الله داس بندبس خي سفر انكاو او سوريو چه کم زي كيبا نورو نور لان دی با آغا جای که سوره پاگه جوشو او سوی لان دی بروانو او چنوریو دنگر کی وریت جوشی نو دیر مزا که گیا سره سکار کسم که او وریجو انشاءاللہ لکا موسم خیر نن وریت کار با دیوشی وزلاللہ علیکم انغم آمو سوره که من پتاسو بانی وریت نزا وریت خجورشو یکشو او سفر روان دی سفر کئی نو پدی کی آغی تا بیا دا سو ضرورتو چه مسافر تفر کئی او وقت دیر تیر شنو بیا غلق ها اوگی کی گی اوگی یا رچے سو ناشتی زو بلدبس کے رئے کنا ناشتم کرے وعن جنہ نو اللہ موسیٰ علیہ السلام نا سوال کئی ہا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ بلدبس او قدی منگو گیشو نو موسیٰ علیہ السلام لاس کے دا خوراکو بلدبس مشتا پاگئے کنا اپلانی پیر صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ اللہ سے جدا سے کھو نو دو فروٹو چب اللہ سے جدا سے کھو نو دو بو ایسا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا سے کھو دا سے کھو اور صلی اللہ علیہ وسلم کھو نمانی پیرات نا نمانم کمانم لی پیر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے اللہ قیمہ دے ورکر دے قلزان دے پارا وقر رب اللہ نجیہ او دا غلاس کے خزانہ نشتا چه خپل قوم لا آغا دا خوراک بندو بسو کی اللہ نا سوال کئی اللہ دا خوراک بندو بسو ہوکا زان لا خوراک بندو بس نشی کولے قصص کے راجی چه کرے آغا دا شعیب علیہ السلام گری و بکری دی آغا دا کی کر سوری تا کہنا سی را او سوالی ہوکا انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر اللہ زمان ساجی ما زدر اگے ما زمان دو خوراک بندو بسو کا لس رضی تسفر تیرشوی او دو بوٹو پانے خوڑے لے لس رضی تسفر تو ممیسننا مدینتا باری بوید لکھنی بھی او داغو رن آئی کی شنوار راغلے او دا پانو آغا رن پا آئی کی راغلے او دا پانو دو خوراک دو وجینا اب یاوی اللہ زمان دو خوراک بندو بسو کا دا قرآن دو کسی ذکر کئی انیسا السلام لاس کے دوبو خزانی نہ روزی او استاد پیر ها استاد مرید و منجور پلاس کے خزانی او دوبو دو خدا کنو روزی خدا سے بلش زاہت جادورے او دے کلا یو سکے او کلا بل سکے او حالا سم پہ دوکا کی بیگو رہو تا دیئے سے نمہ نہیں کنا ابل از ماں چکے سب آیان کا نظمن سے دس کے مل کرے امشہ رہتا رہے و زما ذهن خبروار سوڑے خیستار زما دے خبرے تو سکتے دیر وقت شوی خوشا کو فنکت کر کے اکت کر کے لاوا کیا ماری گلے وا فنکت کر کے او خود اکادا سے خدا خبر زما اس دن وارا بچوا کی خبر دا سے ایمان یو دیر دوی یو چاہتا بوتری ما دے پیر تر سامکی ما خبر دا دے او لہتے گوارے تا تاریبانو مو جلالو آیل کرا ہنو منکیر آسیدو پدی کی یو بودا ادو واقعا گا بیانگا پدی کی یو بودا ہو فرو پیندو کتانو نوڑے رے پدنگ دولے دا روان کرے دی پیر سے افسارا آگا بخیل علاقیو مردان نخکتا ہاں بخیل اچھلا جی نوید آسی سے گردی دے نوتا آگا نوارو رفع چل لے ویا کتان دیر کتان نوی ویجی رزے بابا پر اخپو کی بات دیو دو دیلی سے من تارا رہا ہو سے چلے رہے شہدے کہا ٹک ٹاک رہے یہ جی میں گھر دی گی وہ چھو ٹھیک رہے لے رہے شہدے کسان تو لے رہی تھی بابا یک دم نے غد رہے رہا امام پہ اہر اگر آدھا بابا نے کہا ٹک ٹاک ہے بابا رہا روان سے کوئی من ناس تو منگو چھو باقی بھی پھر کسا چاچتا پھر وہ رہے گا میں کسا چلتا ہے سچ دا سوئے لو کسان ہو رہے آرے اس ٹک ٹاک شا نے دم چھو رہے ہیں تو نفس سے چھو تو قتل آئے ٹک ٹاک شا تو یہ زمانے کے خدا پتا ماتا نوا چدا شیطان بیمان توب کئی اور انسان رگونے نیسی چدا وہ دے بابا رگونے نیولی شیطان بیمانا خدا دے خلقو اور دا آدھے خلقو چھے بابا تین کرے ہو تو گو آنے اب آغاز پیدا گئے اکیدے خرابا کا نو شیطان دائرے نا پس جا گئے بابا رگونے پر خودا رگونے ہو لگل کل کل کل دا سے کئی بیمان شیطان رگونے نیسی ہاں شیطانو نے یو شیطان شہر یو روی گورا پھر لاس کے داری ہے مرید لاس کے داری ہے پھلانی لاس کے داری موسیٰ علیہ السلام لاس کے سنشتا چزان اگر روٹے بندو بسو کی اللہ عزیز فقیری ماں دو موسیٰ علیہ السلام لاس کے سنشتا چزان اگر قوم نا دو خوراک بندو بسو دو بو بندو بسو کی سوال ہوئے گو او اللہ دا اگر سوال منظور کو او تیار خوراک زکا آج ایک خلن پراتے پخیرے او چوہانے پخیرے میرے وی دشت وی خشاکون ریرو لیا خدا تیار خوراکون رازلل تیار ملزان رت شوی دادا اللہ پخور اللہ علم یا خدا اللہ ترم تیار سیز ملاو شو بس تسکے خورا چلار دے رو اللہ پدے قادر دے چی زندے شید رکے نمبر و پوہنے شید رکے ہوئے دے دا اللہ پخور وادا زندے کرے دا دے چا زندے کرے چی گلزی پاوالا چی پدے قادر دے پوخوا دے بانے قادر نرے چی دری کی دلہ پدے کشک ورے اللہ ملزان بدیرو ددے خواہ خواہ کے بدر سے دل اور خوزگارو گھٹے آکھتے غصمی تبایوے خشاکو ندیرو ملز بے اولو اپا آگا میرے کی بیدیت کا اور بے اپنے دیو کو بو ہاں گلاسون اس کل اور ڈکار بے کہو وعالد اللہ علیکم المنن والسلوہ اور موسیٰ علیہ السلام خلاف بے کہو عجیبہ کہو خوراہ کے انتے کہو سکاہ کے انتے کہو خبر علیکم المن والسلوہ راولی کا منگا پتا زبانی من والسلوہ من والسلوہ داستے شو طریقے مفسرین گل اقوال لی من فکوری او سلوہ خو خقو لارے چی من وی ترنجبین من وی گبین گبین دیکھنے خشیر پسی زنو کی ذکر پڑی کہ دے انسان تصرف نشتا گبین یا من دیوزا سی سیزر چدے با سہار پاسے دل دکھا دے خوب مہروں کے روانو سفرے کرو دے با سہار پاسے دل نو دی بوٹو دے پاس ادا دو کچھ پشان سپین او دے گبین پشان خوازا دا دو دایا به زه تر خلل روټه له ضرورت نو چیر له ضرورت نو تراټه له ضرورت نو اگر ادا یاد تار سو خو دا څه لکه د غبین او سپین مزلات دا څه لکه پشان د کوچو وته د سوین من من یا ترنجبین من یا غبین یا من دا څه څه ده چې د کوچو پشان سپین او د غبین پشان خوب دا به تعال هر بوټی باندې پاتې کدا موجود او هغه باندې خلل نو تیار خوراکو او سلوا تیار سلوا نه مراد یا حلوا غالي او یا سلوا نه مراد ملزان یا ملزان دې تر اکل د بدلا بالکل ټیکا په ور مزیدار پاخو څنګه بس ونده عالم چې څنګه په هول نو مزیدار بو ستو په خوان نو مزیدار او پاتګو ایا د دین ذکر ذکر او د غزال لري سوال دا د پغول د دغه د طریقې وکنه باج خلک یو سیس په خیر پای کی کټه کوي کو ډیر پای کټه باج هغه خلک خوراکي ناغا اسی اوس پخې کس دوی دوی په هغه تر گزاره کوي ولادت د پغول د جدا جدا طریقې د لایاو او دالو اگانو او دم لار څه سوچ یو شان پخې سوچ پر شان پخې خدا خورا کلو او اغی با باہر بانی با اللہ را دے گل او بورا من او سلوہ سیزن انداز ذکر کلو چھے ہا سلوہ کی خوبالے او من کی ہا لغن دے ترشوالے لچھے ترشو خوب یوزیشی انو آگا دیرا مزا کئی دے سر دو وجنا نبی علیہ السلام بروتے دو کچو او دو کجورو سر خوالدا ہاں کجورو خوکیوی او کچو سر لگون دی ہاں تیگ دو خوک دے خو پشان دو کچو دو کجورو پشان خوک لرے خدا ماتاو زمک دے دو پاکستان دے مل کجوری ندی بے خوندہ دا عرب و کجورو چکری رہے کرے دا منظر ہاں شیخ سے لے چا دا عرب دو سی زنہ خواہ یو دا غی مهی او یو دا غی ها کجورا دا دے خواده دی او رشتیا خبر حاجی نور جزنو دل آده مزنی اگر سوان دی خورا ات گیا تبی خون دو دو رکیلی دی خورا تبی از بل گیا ات خیط بدکینو مزنیش نفسی زنو که خورا که دا غی پا خورا که خصوصا کجورا چلس دیو گھر اتبار وہ صحیح رستہ ضرورت نہیں سکتا پس یہ لس کی جائے تو زمزم اس کا مزدار خوراک بھی ہو گیا دیو پری نو دیکھیں دیکھ لے بدائے کہ فیدہ بڑی تھی کہ بات تبا دے لگے او عبادت بڑی رکے اب آج آتم بڑی خوخ ہوتا لگی شیئے خوخ ایو اچھرکان فارمون آئی جا دیرہ مزدنی خوخ ٹھیک نہیں ہے دیر خب محنت کئی اس رائے خو جا دے سکے نہیں من اور سلوان دازوالے دن اپنے وجنہ ابن سینا شفا کی لکھری دی چھو خوب شیر روٹے پس سو گروس تو اوکری تو دا حاجم امراو دی او دا صحت دا پارا تندرستو آلے ہندے صحت لا تندرستی ورکے خوب شیر معمولی کو چھو خوز روٹے پس دا خوراک خی او دا لگے تو دا سمکاری وی چنی یو اللہ پرا لے ہاں دا خو چنو خو نسا با سخ نقصانی شیر تو رگا از سرا چنی ہے یہ کب تر چنے چھے اس کا نو دا میدا او دا سم بس اور کئی چھے خدا پاکا چاہتو یہ پہلے میں نیس کرے نو گر یا گس کا سرنکار پر گرین نو آیا خی خود چنے سیز او خو راگا بیا نقصان دیر کئی دیو جدا خوبالو سیزنو نبی علیہ السلام تب خوب شدیر محبوب خوب مراد دا چھے خوب نو ہاں جلے گوئے الوادا از مولادا خواہا بعد خلق کوئی کرے نیلا یوازی الواد مولاد بری اشرو ہو بلو دا مولیان دی دا چھے خلق کو خیر اپنے شرے کے لولا دا مولیان لولی تو دا عام خلق لولی خود خلق خواہ خلق زکی ولا پاکی خوبا منگی رو تا پڑے تا دہا دی خواہ خواہ حدیث کے راجی نبی علیہ السلام حب بیدیا من دنیاکم النساء والطیب نبی علیہ السلام و ما تا دنیا کی دس جو دے خوخ دی حب با علیہ ما تا خوخ کری شوی دی تو دنیا کی ستا سنا دس جو نا النساء یو خلی اور دیم وقت طیب نمازه کله په حدیث نه پوری نه پر جما غلطه کوي ویوږه پیغمبر ته خځه خوخه وي په خځو عاشق ما اينو وجدا خځه ته خوخه وي نه کوم د خځه لري کوله په کار چاغه بیا تیز وي پاکري خځه کوي ته په خځو ما اينو له خځو سره مينا وا هغه ټول کوم نه کوي بغیر د بیبي عائشه را چاغه سره نوجوان وا او نو ټول ها هغه کوم نه کوي مدا معنا نه چیرا نبی علیہ السلام پا خوزو مائنو ذکر و زمان و خوزو سلم مینا را خذ ذکر یادت لے چه خذ یو مظلوم قوم پا عربو کے خلق راضی حکون ما ترکرو بازارون کی بنا تے خرصدے لکا پشان دے حیواناتو دے میراس نے خلق محروم کرے دارنگے لار سنور کولا خاون سنور کولا دا چه قواده ده خلق و داسه ده نفر خوده و دا شرم ده چه من کرو بخارک رازی نو آغا حقوق چه کم ده خودو نا خلق و ختم کرو نبی علیه السلام و زرانه ما او ما زمان ده خود ده حقوق و سلم می روا چه زبا ده خر خلق پل پل حق آغای تا ادا کن زالا پا ده رانه کرم زبا ده خود ده حقوق و سلم می نساتم زبا ده خود حقون خلق و تور قوم خودو تا دایره کو خود ماینه ما بعد خلق وګو کو خود ماینه نه نه زه خود پاره حقوق باندې ماینه مزاغه حکومت چې زه به خود تا خپل حق نه ورسوم اګه هو طيب بعد خلق د تیب دې تیب نه خوشبو طيب مال پاک شي زنا زمامینه را پاک شي زلو سرا زه پاک شي نه خورم حرام باندې خورم بیکار زنو منو خورم پاک بخورم احل لکم الطیبات ما دا پارا اللہ پاک رواکری زبا پاک لزمان منہ دا پاک خوراکونو سنو دا دا حرام سنو منہ نشتا او زمان منہ دا حقوق دا زنانو سنو دا زبا دا حقوق حفاظت کو ما دا غی مقصد دارے دارنگی نبی علیہ السلام کان یحب الحلو والعسل حدیث کی راجی دارنگی نبی علیہ السلام تا حلوہ شریفہ وعسل دیر خواگو کو يحب الحلوى نبي عليه السلام بمن سولا ده حلوى سرا حلوى ده مراد خوب شه خوب بخاري ابن تيم مالا کرلا تشريد بخاري کی حلوى ده مراد ميوة دانا ميوة حلوى مالا کرلا بچا سرا ميوة سرا ولا اصل او گبن نبي عليه السلام تخوخو ميوة او گبن او دا دوار زکا یاد کرو دوار زکا ہوتا خوہو چه پدی دوارو که دی انسان تصرف نشتا میوا خورمانه یا سرخ وگرا لوکات دی سرخ خود لی اگر دی بودی روش کوا پائی که دی انسان ملاوت نشتا پائی که دی انسان دن تصرف نشتا زکا دا دیرا خوخوا او دیرا مزکی چه دی بودی میوا روش که دادو تو موسم دی بودی خورمانو کرا او اگر او کنی یاد باغ نخطا کرو شکے او تازہ پفا کیا او اگر او کنی سرم ازا کئی تدی کنی انسان تصرف نشتا او دیر پا گبین کی چار گبین دا مچو چکم جو کرے اگر صفا کی برابر کیا او اگر او کنی دیکھیں مزایا ندال دیر اسلام تقوہو یحب الحلوہ والعصل حلوہ نمراد میوزانا تبال غریب اگر تو رمبا پا حلوہ شریف پا خواقوا دو مولایانو دکا دا حلوا خو خیلی حلوا استا خو بی مولا اللہ دو بیگولی نچی مولای او از ما مره خرابا دا قرآن جل اللہ علیکم المن والسلوا براولی کنم بتاسو دا هر خراخ پلق لسنی قرآن جل اللہ علیکم المن والسلوا او راولی کنم بتاسو بانی ایلا کنم تاسو لامن تغن جمین وزدبینان وصلوا ملزان یا علوا جانی نوی منگا قیل لهم الورس دیتا کلو اخری من طیبات ما رزقنا کوم من طیبات ما رزقنا کوم حد پاک آغنا حد اگر من تازو تا قرید پاک آغنا حد اگر من تازو تا حکر کرکر میں خیال کو وما ظلمونا اجاتے نوکر دیبا منگا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دے پا قلو زارن جاتے ہو کو دو گناہون کو وجا پا قلو زارن جاتے ہو کو نو وید قلناس خدو خدو حاضر قریا یاد کا چلو منگا دن نشری کری دا فکر اخری منا دمیو لدینا دکری دا خلق خوراک لکے کړي نه خره خورا کې دل نه چې توډي ریتا او توډي نه مې وي خورا توډي دې کې همې وني شتا دو توډي ری په دې بوټو کې توډي ری کړي کې چې را کم باغونه دې غټه کو دې کې مې وایا دې کې خورا توډي نه خره خورا دې نه توډي دې خورا خورا پته کې دو توډي ری نو باغونو نه خورا کا ان دې نه خورا کا ان دې نه خل خورا نه کې دال دې نو باغونو نه خورا کې یا کچی من دنجی دی کری دا فکلو اخری منا دمیو دی کری لا حیث شیطن کمدی کچی خوخ جیتا زو رغدن پریمان فراخا ورخل البابا او دنشی دروازی دی جناتا دنشی باب آلی تا سجدن پتا بیداری سا پتا بیداری تا دنکی یا زانتی دی لپو مستی تا دنکی لکلا کرخان جماعت دلکی رخیف و مخی کا حضور اللہم افتح لی ابواب رحمتک جماعت نوزی رخیف و مخی کا او اللہم انی اسألوکا من فضلک دیکھ دل رات دولا خبر دے جماعت آلت اس دولا خبر دے جماعت آلو جماعت کی دو وقت پیدا ہوگی دو آداب دولا خبر دے جماعت کے سنگ وقت پیدا ہوگا جماعت کو صرف مانا پکار دی خوزات تیار کا حکم حضیر کا چو جماعت تراجیم سو علک غلم جو سور اوشو تریشن یوالے کنوے والے کہ ما ہو گرے کو نکری خود ایگا باران راغلے اور دیر جات پریشان ہوما دادو جماعت خبر نہیں دی بارو جا آئے کہ گیا لگ گیا ہاں ورو غلن باب سفیان راغلے جماعت ترادن نشو علیم و حدیث دقل زمانے او دا غدا کس اقتا جماعت تمخ کشوا یو غل لاغتا غد کی آوازو سیا سو او غیا سو پاربی کی غیتا ہوئی غد کی غائبانا آواز شوئے او غیا تا تا دا غانو کاریے تا کس اقتدن نکی بابی آدی تا اگر نیکو زکو تا آواز کے لئے چا تا یو غیت دا تکار شوئے تا یہ ما تا آواز نکی کتا تونو مر کس اقتدن نکی تا تا آواز زکو نکی گی او ما تا سماوتا دی پروان ساتو امریکان خلی کی چلا چا معمولی را کارو سی نا غی یا خوب بینی آیا دا سی ہاں کار کیا نا غی یا زان سرا پلنم سر دیکھا سفیان سعودی ایو سفیان میں ہویا نوے ابل سفیان سعودی دے آیا سفیان چا اغد اللہ غیرے دے سور غیر تاوزد اللہ غیرے ما زکا ما پا آواز تو غیوانی شدے دے تالا اغد اتب دے وزه که شاه ده یو کاری لره که اتزا ده غوانو کار که سپره جو ماتا نه ده ما توستا جو غیره لیره رگوره او اغا پدی لقب بانی مشورو اغا صفیان چه اغا سعودیه یو صفیانی نی غیره نره زمان شیخ القرآن نور اللہ مرقدهو و یو دل زمان دس اخبا جماعت مکی شوا نما ده اخبال اخبال سزا ورکولا ده جماعت نا ده مدرسی نا تخبال گورا پوری زلس پر لالم اور عالم میں مائے چوارو کا سلسلان رکھو میں اختے تاکن دا جا جب حرکت ہوتا نایا ایتا ہو دادا اے لیلہ سے خنو خوری ماو تا دا تیرا زتلولا دو جماعت دا دابو نا دو قرآن دا دابو دو استاز دا دابو نا خبر نہیں نو سسا دا بلنن رکھو دن نزید روازی دو جماعت تا پتا بداری باندی وقولو آئیتا سو حصتو علم گورا یو دفتر فضی سرکاری دفتر میں پائے کہ دنیا پیسے تھی یو سڑے اچت ناستے سورا آدم کے سان برابر کی کپڑے صفا واچے سین پر لگے سوپے پر سر کی وہ یرا اہود بندگی کی بیام دان تو خوب گوڑی چھے یرا چھا تفرہ تو ہو دو یا سر سے آگیا دیدی جی زیادہ شتے اور دا سے ربیل کے سر میں کلو رب خط اکیمی اور سم پا آد سم ربیل کی دی حصور آداب دے او اگر دا اللہ حلوی ہوئے نموز گئے ناودت کئے او دا اگر مخ قسم دے مروبی او باب آلی ترازی او سرے جماعت ترازی دا اللہ دفتر دے لوی آلی دے اچت زیرے نگر لید جامعے نے آس کئے بی بتیزی سر بی بتیزی دخلو بی بتیزی گندہ مردار پمن نجس حاقتیس خوا جامعیس خوا حاقلیس خوا اوگر میں جسے اوکڑو پچھو سنگ را گئے کم سے کم لکس خیال پکا گئے دفتری آلی دے سرے رازی سرے ناس سفا نوچے یوں مردان ناس تھی یو جمع تران مانزلہ و گندو دا غیو دوئی نطول جمع سے بیا بوئی ہوئی ہاں تو جمع بیا آگا بوپی پا پمک آگا سے او خلق یہ متدیر سمیو نصفائی خشے دا نوچیو عام دفتر تزی جمع دی مصریان و تخیہ لی کنے دا مصریان چھے ماسفخیم ماخام کوئی تزی دا تری تزی رسم ناوی لان صفائی کی خستہ کفلے واچے علام بی سر مروالی سر غور کی خبر آبر کو تلوانی چھے موخ بلکو اور اسے کام نہ رہ کرے من دا چھے پاکو لے قسم نے چھے دارو ہاں سنگا کو تجھے اسات ساتھ دارے آئے کہ جماعت ترازی دا جامون بوئی دی دا پترولو دا تیلو دا گریسو تو جماعت با گندے کی بل خط کر سرخوا کے ولاری آگا گندے کی زنانوں دا ملوانی چھے کمو کورونو کی مثلائی ناگا پورا کئی موخ نہیں چھے پورا کرے زگا موخو تا بار بار وائیو پاس تا درخواست کو کدا چا پلاری کدا چا روری کدا چا زوی کدا چا خاون دی و آخری خاطر که جمعه تا صفا دی لازه مکره کرا جمعه تلو گندت را دارنگی مون مون دی نکی گی دا عبادتی نکی گی لون دی آدار بانی تره داری شیخ نبی علیه صلات و سلام حدیث خراجی رنگه دورو او جمعه تون اخکتو او گرمی وا نچ نبی علیہ السلام با جماعت تلاش جماعت کی ببویو خلق دا گرمی کی کار کرے چاہ با بوجھے ہو رہی مزدوریان بے کورے خلق ہو دے کرے بازار کی خلق مزدوری کئی من رہے ہو گناہ نکو ٹھیک نہیں مزدوری کئی ہے رہے ہو خونا گوی تریا غریب سو کی خونا باری سی زنہ چتر عزیز تازہ کپری منور کپری بدلے کا وہاں آشو ناغا بیا رازا تو تغیر و صفا دے کہ جمعہ پرازے نا پاس گریسو پاغتے نا گندوں کپڑے پر آجے تو آئے کی ببویو جو پھرو گرمیو نبی علیہ السلام و سلام ملانو کو چدا سے مکہ ہوئے صفا جمعہ تن پرازے پر دی کپڑے پر ستاسو من بہتر نا یکن کے تاسو پرو نمیر میں سرے منزموں کی وخنی باسی او دسموں کی منزموں نے شنو سفے لیا کم سے کم سے صفا کپڑوں کی منزوی و دے جلازی و چخواد و سرچم کس و لاری نو آغاوی یرا غلا پاکا نو کرا با سلام جار باسما داس مکوی نو حصتن و رغل الباب سجلا دے لکانو تا خیالو که از کلیان کالی جان چه ساف سکول لذی تبی اسمی لالو سم نخیسته دن بولی سار میندو ها او پا خودم سم زن برشکوی جروانی کالی جانی و چه سکول دے بنات ترازی آغا صفا کپری مباسی و ایزا من جماعت امسکل لہو کالی لہو لنم تا سفیال کوئی سن لپا آغا بیکار کپری کی رازی چا پائی کی بے لو کرے پائی کی بے پریشر کرے تا بد حالت میں لو مندی خدا کو جیبا سمائن دلا پیائی وا چوا آغا رو قل الباب دا اللہ رو کو سکتا اقین نکل زد نسا تیم آغا رو قل الباب سجدان دن زکا چتم موز کے او دا گندو جامو کے سوالارے فرشتے تا سردی او دا نکل کے خیو کس طرح داو اے مردارا حاضر سنگ اتا سر وقت دے گندو نکل سنگ اتا سر وقت دا چکم چھ بوینا کے نبی علیہ السلام دا غینا منع کرے را لکہ اوگا پیاز دا اوری رکا فرشتے تا تکلیف دا غینا رسی گی او بوی کے نوچہ استاد ترغور را استاد جامو نے بوی روان دے نو فرشتے بے میں خود اخلے نے آس کار ساہو بدن نے بوی زنو اس ملکن دے کے وقتیر کو صاحب حدیث دے چھ بویناک شیر مخ رہے لکہ فرشتے بے آگے رسے تکلیف رہے ضرر دے صاحب حدیث مشکات ہم ذکر کرے لوگ انہیں خیال پکار رہے جمعہ تلے لے ہمیں صفا دے وَلُوْ خُلُوْ بَعْبَ سُجَلِعَنَا دن نجی جماعتا اور جو غیلو کم سے کم جماعت کے سرس پہو سا دی تو میں تو کہہ دیتا میں سپرے گانے ہوں کو دیرا ماں مستقل قد در ببینے سپرے گانے یہ جماعت کا پارا کو من دے سپرے گانے ہوں کو انہوں آگا اللہ دیو پا خانا چلنے تو دیر رائے سے منگ آگا سا دس میس کی وَلُوْ خُلُوْ بَعْبَ سُجَلِعَنَا اگم نگے جوارو کا منگ دس پرے بوتل ہی ہوں سو ہاں جماعت کے سپرے ہوگو داؤگو نبی علیہ السلام سے کمزے کی منز کوئے آغازے کی آغازے خوشبودار تھے آغازے خیستہ و مزین صفا تھے چھ خلق و لفت کے شوق پہ داشی ورخل البابا سجدان ابھی آپ کوئے کہ ہاں اگر دیگر کرے کہ پاس کی پوئی دے اگر پتالی بھی روارا پتالی مرہ وارا پزانے روارا پتہ نور تو ہو جاتا حالات دی ورخل البابا طالبان حسن پلکی الحمدللہ صفا چپلے دوڑے بس اگلا کپڑے باقاعدہ کون کی صفائی کی گی وزرے کی گی استری کی گی پاوے والا باقاعدہ اسپرین کی گی ہاں اور قلم بھی اسپرے گئی گندی ادا سفا گئی اور سجدان دل لگے جماعت پتا بیدارے قرآن سے چلے پرکاش پدے ہونے عمل کو کرا حل کرم بھی جو ہے بتا سو جا کو ہوا پورے ہے تو ہوا ہے تاسو ہے تو نہ گنا ہونا چاہ گنا ہونا پاگی معاف کی ہوا ہے آیا خبر چاہ گنا ہونا پاگی معاف کی حق کا یا خود تو کمانا کا لڑے کہوں نے سو جائے قولوا كلمة تهتب الذنوب ويا كلمة تستاذقنا ونبار المركي نعذر لكم خطاكم معفقوا تستاذقنا ونستاذقوا كلمة واذب استاذقنا ونمعفكم سورة ميرا بانده زورة سورة ظلمنا وزاته ركره خير كلمة سيكا او تغط اخلاص وبعد عذب استاذقنا ونستاذقنا ونمعفكم آية كلمة سوا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ ہر سچو ہو کلمہ اور توحید ہو تو دل نے شو اکلمے ویلا ہو کلمے بدل ویلا دل آ گئے تو بھی ہم تو تم فی شہیرا غلم تو ان کو سوچے نالے یا چھوڑے نہ کہنا پیاز جو کری رہی ہوں کلو گڑے رہے ہو کرنے کا سو مجھے ہو رہا ہوں ویسے آدمی میں تھا خود ہوں گزرے نہیں ہو سکتا پیاز ہو لگا نہ مجھے ہوگا اوگا او غنم تو جمعہ کے مختلف اور بش سے ناروانے ہو پتا حسین کے ناروا ذکر ہوئی چد اللہ تو حکم پر مقابلت سے داخبر اوکھلا اللہ نے چن لکے گی نو کلمہ جو توحید ہوا ہے نو دل دل نشور ادارے سجے کلمے جو دنیا ہوئے لا چغنم پور بش ہو کے مدا کا تبدیل کلمے جو وجہ نہ پیدا اللہ کے طرف نہ پڑا ہے عذاب رہا ہے اگورا دی وجہ احکام القرآن یا ابو بکر جساس دسوا اویا کی وفات دے امام کرخی شاگرد قطر حنفی دے دل کی ادلی کی راغت تفسیر دے تو قرآن کریم ذل لگے احکام اور خیستہ بیان کے دل کی ادلی کی یہ سج فی ما وردا فیما ورد من التوقیف فی الاذکار والاقوال دلیل بنونے سے پارا اورادوں کے پارا اقوالوں کے چاہ نقل اشارینا یحتج بها فیما ورد من التوقیف والاذکار من التوقیف فی الاذکار وقف بکوڑے جی موقوف کوڑے بشی اذکار او اقوال بے انہو غیر جائز تغییر ہوا ولا تبدیل ہوا چلاغے تبدیل او لاغے تغییر جائز میں دخل زان دا ترخنا یہ خبر ہے کہ دیرم سیوی اگر عمل دیرم خوی خوش پاغے دا پیغمبر نہ نکل لی نواغا خبرہ نگر بیا سی لیکن بانگا اقامت خود کار دے دے ثواب کار دے دے کنے دے ثواب خوکتا گا بانگ او اقامت دے جنازے تا ہوتا نو خکا دے خدت کار دے بد کار دے تا گا بانگا اقامت دے عیدگاہ کی دے اختر منس تا ہوتا نو خکا دے ہوتا بد کار دے ہوتا بد کار دے ہوتا داریں گے پا عبادات ہوتے اور بازکار ہوتے ارا الفاظ کم دے پیغمبر نہ نکل ہوئی اور چا نکل نہیں نکاغ خوی ہو اگا مقبول نہ رہے لیکن وہ حدیث کے راجی اگر روایت دے نبی علیہ السلام صحابی کا دعا اختلا حضرت تراغرے صحابی حرمت دعا اخایا بخاری کے دعا حدیث دل راجی یو کتاب الوضو بل کتاب دعوت کے اگر حدیث پہ جار حدیث سے جملہ الفاظ دا سے راجی نبی علیہ السلام ہوتا حدیث خیر ہوتا ہوئے آمنتو بنبی کلزی ارسلتا ما ایمان مولے بنبی کلزی پنبیستا غنبی ارسلتا چتابا لے گلے اگر الفاظ راجی اور حدیث کے خدای جملہ ما بیان کیا نبی علیہ السلام دا غصہ تکرار کا ہو چھے نبیاؤں تا نبی علیہ السلام اس عید دوراؤں کا چستاز دسو قصدن سو دا خبرہ تو آج اس دسو کنا نو صحابی نبی علیہ السلام تا دعا کردے ہوتا ہو رہے راغوی آمنتو بی رسولک اللذی ارسلتا دنبی پر یسوی آمنتو بی نبی کاللذی تا پیغمبر خود لوا او دا صحابی نبی علیہ السلام تا دعا چا او رہے دنبی پر یسوی رسول آمنتو بی رسولک اللذی ارسلتا ما ایمان روڑے پر رسول ستا چتاوالے گرے وے نبی علیہ السلام و اللہ اللہ اللہ داسموا داسموا وی ما جسنگوی دی آگا چا الفاظو آیا ما نبی ویلی دی تتا رسول ولیوی ما خویلی آمنتو بی نبی کاللزی او تر آمنتو بی رسول کاللزی نبی و رسول یو دارے دن فرقم پکی نشتا بلکہ رسول دا نبی نا اچت نفر دے وکا رسولان خاص دی چا اللہ پر جوٹے کی او نبی آم دے او سوگا غیر آخو دے دے کہ دا لفظ رسول نکر لو نبی علیہ السلام ذکر ہوئی شدہ سے الفاظ بنے ماشی ملی ویلی او مرد آسا پڑا خبر دعا کے یا بی جاہ فلان او یا بی حرمت فلان او یا بی برکت فلان او یا بی برکت دولی او یا پدی او یا پدی کسی دل کو آو غلط دے وادا رسول لفظ غلط ہو دے صاحبی انہوں نے بھی علیہ السلام اللہ سے موا ما نبی ویلی نبی بھی رسول بنے ہاں نو داغورا درود تاجے ازانا جو کرے روندینا درود تاجے ازانے وزیفی پاملامی داغورا ازانے ہاں یو کتاب سے جو اکری اور ابا ہر ماہ خام اور صاحب اغلبت کے یو بابا سر یو ہوا ہما سطن سملا سیدن و آگئے کنا اکرا ما شروع کرتے ہیں اور تیسو خرافاتو لانے تزمن دیکھنے والا حدیث والا قرآن میں اللہ سری ازاز ما وزیفا رہا جاری وزیفی بھی خواہ ہمیں دا ہونا حدیث کشتا ہو انہوں نے کتاب دنہ سے نہیں کری رہتا آمین سے نہیں کری وہ سر باقی رہے تو روز تاجیم نہیں کرے رہے اور جو خرصے ہیں وہ آرسو یا خرصو لوارا میں قرآن بیری بیری سپاری سورت یاسین جدا اور درود تاج ملائی یہ منصر ہے درود تاج ہاں مفتی رشید احمد نے کری دی گندوی رحمت اللہ علیہ ہاں غدیو بنجان و مشرف چه دا درود تاج رہے دا زہر قاتل لی زہر دی زہر درود تاج دا زرے یا دافع الوبائی والقاتل والمرض والعلم او پیغمبرا تد مرضنو لرکول والعی تد قاتلو لرکول والعی درود تاج رہے دے پورا الفاظ رہا اس کی دا جو مردو نے بیا کہے او پیغمبرا تو خدا سے تو خدا سے تو خدا سے یا داسی ندے داسی ندے داسی ندے داسی دے چیم تسک اللہ بزر فلا کاشف لہو دے لا املکو لنفسی ہاں داسی دے لا املکو لکم ذرم ولا رشدا داسی دے داسی ندے چینا ما یفتح اللہ لنناسی من رحمت داسی دے یا دافع الوباء والقاتل والمرض والالم ندے دا سوک نے ریسی تو تنوالا اللہ دا نظام الفاظ جو کری دی ذکرون کئے او دا غٹ غٹ سپیر تیرا کری گا دا بے چھولی دو زرا و درے زرا ہاں درے زرے و دو زرے او پائی کتا حل لگیا ہے دو اوکر نبال تا کہ تکے لکوا دو دو ذکرون نجی میں رہل دا لگیا ہے خلیم ذکرون ہوتا سوڑے ہیں ما تا پیتے بیلی دا دے کر کوا سچے کہ لکوا بیا دو دو رکال منزول بات ماف کی گی دو دو دو رکارا عبادتوں نے سواب بزر ملائی گی والا چاہے لی آپ وستر ان بیشہ ایکلی ہو دیتا دے دکاہ انو آپ ازاد ہم لگے ہوئی بیا دا خالق تدیر آتے گئی چی اسم کوئی صرف دا غیر رز دا عبادت کوئی اور ذکر کوئی بل جامع دے کرو دا سخلا روالی خلق و نزان یہ طریقہ یہ دن جو کرے اول چا حضورا چی کم الفاظ پر دعا گانو کے نقل نہیں آگا دعا بنے ہاں چی کم عبادت نقل نہیں لیکن مخی معلوم کم کیف این دا کار بچاؤ دا دا حضرتو پر عباداتو کے وہ عبادت کا مقرر کول اغیر آگا شکل ورکول کیفیت او تعین کول دا عبادت و تفسیص دا چا کارو دا دا حضرت کارو اللہ دا دیر پا دا پیغمبر لائے گرے وزانا با پیغمبر نہیں جو رہے چداو کا اداو کا وصل عزیز المحسنین زد اجازتو کم عجز موائدین ہو فبدل اللذین ظلمون نو دا اللہ حکمون بدل نکل کہ جلازے میں رشتو حکم دا اللہ بدل نکل دعاو کئی پیغمبر کرو پیغمبر کو اچھلی رو تدفن زر کروالا و زر خخ کا حضور اللہ دعاو تلیگی سار کا نستاو مرم کرو پیغمبر مرم پیغمبر ہوئی زر والا دے دے دے رسکات جو نہیں دا دے دے پیغمبر کون ملی داریں گے نبی علیہ السلام پاو خود لعنت دے چاہا قبول متجیب آزاری نہ قبول متجیب نہ تو منی ہو کدو پیغمبر منی تو نبی علیہ السلام نردہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ زبار بار ہوئے فاطمہ را حضرہ نبی علیہ السلام کوئی قزید جماعت نروزی پر دروازے کو کور بانے والا لے مخیات یا بادیانی نہیں ہر سخت کارے دل یو زنانے پر نظر والا چھوی کتا لاغی لروا پر فاطمی چھتا تلی پر حضر جب لالو کر تلیمہ غم پر آگلے ہو مجالس نبرات کے دا حدیث نقل لے وہی لالو کر تلی لو قبرستان کا تلی اے حضرت نا یہ کہ کتاب منگا منو کرو گے قبول نہ دیا بس اللہ کا قبر تلالا شن انہا نبی علیہ السلام و طوی یا فاطمی لو زہبتی لا قبریا لم تری رایات الجنہ او فاطمی زمالو کتتلوے مقبری دا قبر تلا خجتلوے نتابا دا جنتن بوئی نوے سکلے دا جنتن بوئی سکل پتا نوے لم تری رایات الجنہ دا جنتن بی پی آرام دے ہم خجر آوانی دینا میری جو رکھری ہے وہ دا جائزی کے لاف لانے استاز ہوئے وہ استاز دلیل ہو قول لو دیا خو زمان میں ہو قول دا زمان میں ہو استاز زمانہ مدیانے میں اگر دا دلیل خیمہ کتاب خیمہ دری سوا چھتی صفحہ کے دا حدیث مجالس و برار نقل کرے کرا حدیث اگر نقل کرے اور آج سے یہ کمزور روایت بپیش کی اور انگو را خیر دے کہ پہایا کے ذہن ہو جا ہاں اور پہدہ کے ذہن ہو جا دعوے چاہے دی اور اگر آپ انشاءاللہ اگر حدیث سنا پختل مقام کے خیر پہدل اللذین ظلمون قولان غیر اللذی قیل لہم بدل کا کسانو ظلمے کرے ہو گورا اغا زلالاو تا من درخواست کو چاگا سنگون دے علم کرن نو اغا سبب دا معنی دا علم دا قرآن نواقع کی ٹھیک دا علموں کا چکولے شے صرف نہ ہوئے مانتے کوئے حدیث وے نووا ملتانے میں لکھو خود آغا نورو دا دین دا پارا معنی میں جو لے گئے چھبیا کلے یو حدیث خلقو تا پیش کوئے کلے یو خبر بیا خلقو تا پیش کوئے اوکل یو زنانا پا یو خبر دارو اگر تیلمو قتل پوئے گی قرآن صلی اللہ حیات ساتی زغ زنانا بستا سبا دیوان کلاسا چھے قیامت کی چھتا حضرت حضرت جندہ کدر زنانا علیما سچے کیوئی مدرسی پیدار کی دیتا دے سکتا طالبان جی دیو بنا دے دیو دس روان دے اور دو قرآن اور دو تیجید نخلق منع کئی بیا وہ سچے کی زدکی وہ سب قرآن سے پوئے گی تاکر اپنا ہو پسی غیر نہ پوئی گی پیسے فائل نہ پوئی گی واسطے پسی غیر پیسے فائل نہ پوئی گی چھتا کوئی نتو توا او دو قرآن والاو واتا سکتا مقصد اس میں فائل پا فائل نہ پوئی گئی ذکر چھتا نہ پوئی گی ما پا الفاظو اوتا سکتا مانا نہ پوئی گئی دائے توا حوازہ تیما کا مانا ہوگا حضب آوزا حضب کا مانا ہو کم ہوتے نہ ہو جوا نظر زرداؤ نہ موخ علم کرے لے نتاس ہو علم کے لبیا قرآن وائے حوالا صحابو زمانے کے دا علوم حضور ہوگا چکے سزدہ کے خبر لگے لگو کے وہ سبب دے توحید نمانے مجھے ہوئے گئے چتا سے نور خضب یا منہ کرے چتا خض خض شو قرآن تہیل تا سے قرآن نمانہ کے چلے اول علم کا لبیا وہ قرآن لکے قرآن دے دلا سنوالے اور توحید ذکر بیا تو قدر بیا جاؤ کا ہوایا کسی میں سے جوری کری اور کنا ہو تو کوئی حدیث کی خدا بھی من حدیث کی ویلی ہو انہا چھے پا جگہ باری زی پا پردہ کے نبی آخر دے واتا تو یہ سیئے ہو دا غلط حدیث فرق کرے چھے دا حدیث چاہ کر کرے حاکم کر کرے مصدرک کے اور دا حاکم پا بارے کے ماں پا ان حالت بیان کلی تھی حاکم سے نہ کرے اشیو تو بات اشیو کو پیش کے یا کنور کتابوں نے راگے سے مداری جو ابو نمزکو میں انشاءاللہ پخت المقام چاہے راویان پائے کے سند سنگ ہو حنبی علیہ السلام حکم عام کرے اور خیر خود خود تل جائز دی تبدیل ڈالا تو حکم پہ پیغمبر پھر کون بدل کا کسانو تو ظلم غیر الذي بلاغ لالا چلے رشیو بدلا دو مفول والی یو مفول تھا اوزا متادکی کی دو مفول ہوتا یو تو متادش بزاد قولن بزاد سے اوبل کا متادکی کی پواسطی حرفی جر کرا بچے کم تک بزاد سے میں ہوں ذکر دے قولن کم تک متادش پواسطی سرا میں آگا محضوف دے کا اصل کے چلام دار سے دے بدل کو سبحان اللہ الحمد للہ باب عالتا غلم پور تبدیلی پچارا وسرت اللہ حکم بدل کرو دالا حکم تغیر اور تبدیل کراوت سے ندا اللہ عذاب پیرا ہے یو ماندا جب غلط ماند اخذ سرا جی ندا مالا سارا سبحان اللہ الحمد للہ نچلا اللہ حکم کے تبدیل راوت سے سبحان اللہ الذین ظلموا رزمنا السماء راوی من پاکستان ظلم کرو رزنا عذاب رزن عذاب رزن سل عذاب عذاب جو بر لگا سو یا تو تعاون مرض اللہ راوت سے بر نصاب معمولی حکم تبدیل حکم حکم حکم سے تبدیل کرو داغے پر نسبت ما آزاد بنا رہو دے گا بڑا آزاد میرا آکار سکون کا سبب رائے چوری مات ان کے لیے حکم ڈالنا پیسے سستا موسیٰ یاد کا کہ طلب دو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نہ فلکوں نہ پارا دا اتم حکم اتم نعمت چتر خوراک یہ کو انہوں منگا ہوگی شو خوراک ملاؤ شو مارو شو تو یہ رہو سو تو ہوگی یو چھے وہ اس کے خیر دے نہ مارو بیسے تو اسے مارے سے نبی آوا تو یہ رہا تگی یو ہوگی خلے رہے ہیں تفرے ہو تم کہنے دانے سو سو سو کوئی ہوگا ہاں سن رہا ہاں ہاں ایسی سلطہ موسا اور ایسی تفصیل خالے بسے ایسی سلطہ موسا جی کونی خوراک الله ویوا پام سا په لبان یا کار یو غټ یو دیاله دا یو دبر ها یو دبر یو دیاله دا نو هغه پام سا وهاله عجبان ساو تواغره ها عجبان کار ذات کار او انسان علی کله مال جوړیږي کله ته نری تم چمال جوړیږي کله ته خامال جوړیږي کله غټ نه راخلاصي نو څه رواني او کله ہاں بوٹی کی آئے تھے وہاں سے نپال کی گھر جی گی آؤ گدم پہ سرے اور بےکار خلق نے رکھنا سر لو گدم ڈوب آئی کلاشن کو ہوم دے لگتا ہوم گا اوبو ہوم دی ہر سال سے بھی کلا چل ہم نے چلی رہا تو پتہ بابا ویوا آگے لگا نہ چلی رہا ہم صاحب آنے کارے تو فن پھنس جا رہا ہوتا فن فجر سورت آراف یو سن شپیتم آیات گور 107 سورت آراف 107 نمبر آیات گنن جمعہ رکھے لیکن رسو شنو 107 نمبر آیات دے سورتی بکرے کس ہوئی فن فجر خیال کرے خبر آ جی فم بج ست نو روان دیا فن فجرت قانون دار سورتی آراف کے تفصیل دوا کے او دسن واقعہ شروع کے آراف کے او تفصیل او دسن واقعہ ارے چاول ارگدا نم سا ارگد کے اول نمی پہ راسا نرمواد شکانے دار پوب نے روانی گد نے امسار اخلا تک رہا نگت اول لگا ہوں دے نرم اشوا یعنی پتے ساس کے ساس کے ابر ہوا تیرے اور لگ لگی بتلا ہوا تیرے پیاس سب ہوتا پس آ گئے نا اور چنے روانے شوے تو آراب کی دا سن واقعہ ذکر کے دا اول نا نا اول کی ساس کے ساس کے ہوتا تھا لگ لگی تیار دے اور سورت بقرہ کے مقام دا نعمتوں دے اور نعمتوں آلے چدیر کی لگی چدیر نوالتا نعمت دے اور نعمت چدیر دے اور دا کے مقام دا تفسیر لے اور تفسیر کے اول اگا ہاں ساس کے ساس کے ہو روان بنا دینا دور چنی اور دا دون سوڑے روانے سے دا دون چنی دے ہوئے روانے سے تا دکا چدا حضرت یعقوب علیہ السلام دول زامنو دا دول زامن دا رسنگو یعقوب علیہ السلام دے عیسو رو رو عیسو او دار دے اسحاق علیہ السلام زامنو یعقوب علیہ السلام دے چل دیو اسحاق علیہ السلام اور رو دے عیسو یعقوب علیہ السلام کمزور ہو یکا کشر ہو عیسو دا آغا مشر ہو رو رو دا آغا تلک ظلم جاتے کا او کله یو مدو انلم جاتے کئی پوشت اجو جاتے کاؤ لکے تنش لاری اجو بڑاو کمزور ہے ویسحاق علیہ السلام دلی آن و فریاد تا کل ابانی ظلم کئی ناغی بچے گی تو کم اگر کمزور ہے ما ناغی اونی زم ماما کرا داغا ماماو لبان لبان دی یعقوب علیہ السلام ماما وہ کرے اونی گا بچاہ کرے اونی گا زدن اخلاص کا ناغا پہ خدای مائن کا نو دل ریانی او نوار کرے یعقوب علیہ السلام نے دل ریانی وار کرے یا پاغ امت کی دو خون دی پہ یوں نکاح جائز دی پہ دی امت کی نارا واشے رے او یا یوم رشے ہوا بلے پہ نکاح وار کرے او دا سے کہے نو یو ری نو نچا غم لیشی نو بل وار کی نچا غم لیشی نو بل وار کی ہمیں یو دو سبرے صدو دا سے کرے رے خواہ اللہ تو بخن ہو کیا ولور کا لیا بل ولور کا راہیل دلیا نا گیا یعقوب علیہ السلام شپق زامن شو لیا اور دو زامن دو راہیل نو شو یوسف و بنیامین نشپگ اور سو شو کار لیانا دد راہیل نا نسو شو اتا دد یوی وینزینا لس دد بلی وینزینا دولس دا دولس اولاد دا حضرت یعقوب علیہ السلام او بیا زمانہ تیرے دا تیرے دا نو دا دولس یو یو قدیلاو تلو گردے دا دا منگم دا ہی پا اولاد کیو پا دلے کی جدنگ دکم دا اولاد کیو دا ذکر ازمتا شرطا ہے نا دولس چنی ہوئی جدا خبر مسلمان موائل جو نقصان ہو جو سر دے صفائی اختیار کی بالکل جائز دا پند سر کا جائز اختیار وقت کے اور جو آج جندی دجندی چراغ وقت کے لگا بچے سنگ رہے کہ یار وقت کے لیے بچے اور کون والا خواصم الحاجمین دے اللہ دعا کے زندگی سے غائب نہ ہاں غائب میں دعا کے یہ خدا سے دعا چمار پڑا دعا والا مولانا سے غائب نے خود تمنا سے ہو گیا ائیو خدا سے دعا دے غائب دے بھی نہیں نہ ہوئے زمان ہو رہا رہے گا میں اس تارور بغیر اسباب ہو رہی یا پیر صاحب اور پیر صاحب بغیر ٹیلی فون روان نہ تھا بغیر موبائل آوری نہ دعا جائز میرا اور موسیٰ علیہ السلام تو قوم وہ حضرت نہ لگوا ہوا جندے میں تو آگ جندی حاضر نہ ہو جائز نہ کہنا نبی علیہ السلام تو سلام حضرت عمر ہو حضرت عمرے رکھو نبی علیہ السلام اور تو یا عمر لا تم سے نافی دعا کا عمر ماں دعا کے میں رہا چوبرا کے لالا کو کہ ماں دعا کے میں رہا حضور اگر کہ کمزور استعلان دا غنم طلب دعا کو لے جدا حضرت تو بولا جدا حضرت عمر فاروق شان تو بولا اسمان نظمت کے فرق کر فرق ہو جا ربک کہ آو گا رمگا دقل رمنا یقرد لنا چروبا سمگا دارتنا چروبا سمگا من بکلیا یعنی ترکارو دیر مکنا سبزیان سبزی ترکاری یا لیکن سبزو دور ہے اس میں ارکس میں سبزی کو فریوہ کے تمیل آئی ما شاء اللہ علی الروح دیر کی وقت سایا ہاں وقت سایا او دو بادرن دیر مکنا بادرن دیر مل آئی گی موسم دیر او دیر خان زان مل آئی گی خوچ غرم نہیں ہو رہے تابعی خورت تابعی خورت غرم سرے دل چلا گئی وہ پوریا اور دوگی اب دوگی موسم دے رہا نہ تو تو وقت دیر کی اور وہ ہوتا کہ ہم سوائے ہیں وہ آدھتیا اور دا نسکو دیر مکلا نسکو مسو تیرے قبائلی سے میں دیر کی گی آگا سنو کو کی چکے میں سنو کی تو بو والا نہیں ہاں ہاں قبائلی سے میں کو سمدہ دیر کی گی وہ بسوریا اور دا تیاغو دیر مکلا نوان دیر کی گی یا پور غنم ہوتا ہوئے دا وقت دے تو لو موسم دے اوگی موسم دے دا غنم ہو دے دا پیاز ہو دے دا بابلنگ ہو دے دا ہر قسمہ سبزو ترکاریان ہو دے ہاں قارمی موسیٰ علیہ السلام ہو سبزی خشے چھ سرے اگری خوش دا آگے گا تا دا تیار خوراک ملے ویگی مخلوہ چھ ملے دے لاس خوشے ہو نگر تکے رمبے وائے ہو نگر تکے بلچا خودا رو بخار کر تیار سے ہمیں کسی مارکیت نگلے تمہار سے کرنا سبزی خوراو نہ کرنا سبو خورے گرما کہ بس جی گرما کے دے اور تیار کے لئے ملا دے دے کالا اگر ہو وہ جنہ منگے پخپل اکتو ادھے زمانے کی نیسی سے ہوئی جو بنی اسرائیل اور نیسی منگ سو ہوئی وہ سب کہ رہا منگلہ کو امریکہ پتا تیارا راکے دربے کی تیارا زور منہ دا اگر تیاری باسی بچے رہے خبری تیارا برکے خورے گا دنہ زور منہ باسی ہاں دیرے کالا بیٹے والے نور کے اچھا تالے در کے ایران دلی ورکی کا نظر آتا ہم بیلے کی غریب آنان دی اور اچھا ایران لور کے یہ روپے دعا ہائے کی زور میں چلی گئے ذکر آتا نور کے کالا نبی موسیٰ علیہ السلام اتت صدیون اللذی یو آزا دلی آیا پر دوئی کالفان شی موسیٰ علیہ السلام ہویا رہا آخ لئی لازو اتا خودنو آیا غریب تاؤں کو بدل ہو جا رہا شی چاہا دے مامو دی دے اتنا مامو دی دل جی پہ وزا رہا شی کی وقت ہے چاہا دے دے تر دے وہ پہ ایمان تاؤں سے تیار شے ملاوی گی دے تر اغپ رہ دے او مامو دی شے پہ اللہ سنے گا تے کل کی گی اکلا نا کل اوچی اکلا خرش اکلا شنشی کل کی گی اکلا نا اے دے دے ملار شے مثل اللہ خار تر خارمنا دا خطور تنکی گی دے علاقہ کی تیار ملائی گی کتاب ادا غالی نبل کلی تلال سے چکم دے کی گی اور دا جزان نہ کریں اور اے بھئی فائل لکم آسان کن یکنم تازو رپارا آرز دیتا غیر والی چتا سو کم شے غالی تیار سے زنا چتا سو منگی کرو دلار سے ہوتا کی ان الانسان لی ربی لکنو انسان دے اللہ شکر دا قدر اب نہ لے یہ انسان لا تیار سید ملائی گی بغیر دبا پارے ساری کوم چاہیے دام نہ شکر ہے پڑے خیا تیار مشران نہ شکری کرے پکلاسا مشرا شکری اکڑا اللہ حکم نم گوڑا مالدار چاہیے جامو پہ گورا پیزارو سادر پہ گورا اور دلچاؤ لاٹین پہ گورا ذمہ دار نہ منکے سدا جیل کی گی مانا ولدار جلت بیا دا عدم علیہ السلام بیاو اہم ذمہ دارو انبیاء علیہ السلام ذمہ داری کرو لائے جل شیو لا آگا دا جلت پر مکی گی چھ دن تفریدی موز نہ کئی تو دن کار نہ کئی شرکیات اور تدعات کئی نو آگا میشہ ذمہ داری کئی اللہ ذمہ داری ہو دیکھن دن نہ نقل آتے ہمیشہ قبل آگا دی اور ذمہ داری کے دنوں سے کئی خشے غریب اخری میگان اخری طالبان اخری مارا بولے طالبان میں خیر بڑا کتراشی یہ بوٹے ہاں فروٹ پائے خوراک اٹھی نہ پاگا تو یہ بوٹو کہ اللہ خیر بڑا کتواشی ہر چیز کے لیے نیکارو خلق برکا ساتا اللہ والی باغنو کی اللہ والی فصول پار سے کہ خیر و برکت ہوا سے نزلین شو نزلت دا بدن فلحات سرا زلت تعلق دا بدن سرا اور مسکلت تعلق دا مال سرا ذمہ دار اکثر دا بدن فلحات سرم کمزوری دا سے اوچ کرسی اور کل کل دا مال فلحات سرم کمزوری شی ہاں اکثر ماشاء اللہ خدا وایو چرچا کر برقی پکاوا چر سے لحاظ کرے یو دانا بے زیا کپ ریم کی کپ نیم کی چھپت کو بڑے ہاتھوں لگا وہ سخت ظلم دے تم جا رہا ہو تو اس خبر میں نہیں رکھو کہ آمد کے بتا رہے پورے دی اس اور کے میں تو برا ہی دا حق دا برا ادا کو پکار دی ہوا تو ربا کرنے میں مل جلا ہوا لے جو پڑے باری ہو گئے جلا تو ولمل سلو آج جی اوخاری دنور باتا ہو گنا مانشو سلام دے جرما جرم دے نو انبیاء دے وجل حق دونوں سبحانو سرا کامل ذکر کرے چلا جی حق مانا گا جرم بدلتا جرم بے جرما دام دیا جرم چاہتے وجل دا قول سجرم چار عمران کے راجی چاندیا او حق طرف دے وجل من داغی کم جرم کے علماء یونی پسی شیری یو یو گرفتاری او یو یو ختمی مدرسی مساجد را ختمی علماء زندہ را ختمی کم جرم ہو جائے ولی جن تے بریگی دی دن اشاعت پہ کی گئے زکاہی تزمین پسی شیری یا بغیلہ کم حق مالد حاجت سرم راجی لیکن صورت حود آیان نمبر یو کم اتیا کی راجی ما مالنا فی بناتنا مناک راگری کرا یہی سرے منگلنا پبارد جنکوستا کی من حق ساجت و انکا لطالم ما نرید تخطوی آگا چننگی قوانی من جنکو شوق لگو منگو بدفیلے ملے وقت شوق نو حق مالنا حاجت کله کله حق مانو کامل او پرواړي سلام راځي د دې په طریق رسول روان دي قالان دې تبلا کو آیات نمبر یو یا رسول راځي یو یا قالان دې تبلا کو اوس راځو غطا بالحق په پر بیان حق مانا پر بیان کله کله حق مانو عذاب سره راځي لکه سوره هجر اتم آیات الا بلاق مداري من فرشته الا بلاق مگر عذاب باندې حق عذاب هجر اتم آیات تعالی کله کله حق مالو ثابت سره راځي ثابت ثبوت سوره یونس 13 نمبر آیات ثبوت تمالی سرازی تیس نمبر آیات مازا باد الحق الا الزلال سری پرد ثبوت دا حقنا پرد ثبوتنا چا حق کارش ثابت شا فدلائل سرانو گمرائی دنو چاوانی و نمانا کرا کرا حق پمانا دو انصاف سرم راجی انصاف لکه سورة نور پنځه ویشتم آیات حق انصاف سره ډېر ځای راځي الا بلاق الا بلاق بلا یا بلحق انصاف پنځه ویشتم آیات بهرحال په مانا د اظهار د حق سره هم راځي الا بلحق الا لاظهار الحق دو کوم او د هغې جرم سو دا انبیاء او سجنو چا انبیاء وجل قدیر اپور کورو پور مولا دغلو کنستا پائی کی بے خخ کر انبیاء علیہ السلام بے اولو والنو دیر اپور بے خخ کر وزر دیر اپیاوا راوتی دیر مجھو مجبورو قومونو دا کی بدر مری کرے واغی سیا او دو اس پر یارے بے رولا او پر سر دو تکیخونا او دا سے بے آرکاو دا سے بے روانو او حدیث کی راضی فما سدو ان سبیل اللہ دا لگ دن ناوی چانے ہوئے ہوئے یو سم با بدا سلالا فر سم با بدا سلالا خوان دیار مسلم دانو گے دیچے نگا خپل کار پر ہم کاری پر خورو داروں گی ان دیار مسلم تو دی کوپو پورے اگرول دی کوپو زنگورو پورے خاو کی بولارو ودعو پر دیانو شو او دوس پر منزل بے رولا او خلق بے اگرولو او دا به خلق او نور کو نور ته هوځل چې موږ د پیغمبر پر دار وی یا او اوس پر د منګل د هغه منګل خو واه له ته لوي دا څو دان چې پاتې شو من دا وی څخ تکلیف نور کوي ولا ما وتا چې سوت یې کیږي نو راکې او خدا الله سلام لا کو کوي یو الا بلا کو زار کدما تو وکاو یا تدون دا څه کوي چې هودینا فرمان دا ځکه چې دا فرمانو دا کارې کاو بما نقمو من لا یومنو بالله الذي درم درست نشارم به بیان کو په سوال دا ای چې هودینا فرمان او دې دا ان تیر شو یا لګون تیر شو دا ابنا ټول کتاب ختمه نه پاتې ته بشارت او ترغیب ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى نشكاك سان شوي مل مسلا مسلا تنهيد يومان لا يا مرون مراد فخاني مؤمن والا خلقا يا مرون مراد منافقان دخلی دخا دخلی ایسی ایمان ایمان دے ایمان دے مؤمن ایمان ان الذين امنوا بشكاك سان شوي مل روڑ پخلی منافق والذین آدو او آکسان چی یهودیان دی موسیٰ علیہ السلام قوم آدو پمانگا واپس کے دو سرا دغلت دین نا تو بتائی شو دین دو موسیٰ علیہ السلام تراغلو خو آگا اتفتن پائے کہ خنون آکارو والنسوارا او آکسان چی نسواراو موسیٰ علیہ السلام پدن باندو دکیت انجیل تابدار تابدارو وصادین اواکسان چاہو سادی بیدنا سادی کی دم حسری و گل اقوال لی سادی یو آرہ چاہی دا زبور قائلو زبور تلاوت دیکھاو اللہ امانو تغفر امانو زبور تلاوت دیکھاو خو دیکھا عبادت بیدخار بغیرن کاؤ نو دانت بی دینو دن خود اکاو خواہ عبادت دے گا ہاں فرشتو اور دستور امکاو نا اللہ دے امکاو خود دستور دے امکاو کواکب چویا جی سادین ہاں عبادت دستور و عبادت دا شمس یا نو تو یہ آج انشاءاللہ دستو مائدہ کی رہتے ہیں من جادہ دے بیانے کو سادین کے سادی چاہ چاہ ہوئے من آمن باللہ والیوم الاخر خو پختو کلن تابیر دے ہو کبی دینہ سادی آیا چاہو چاہو بی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبی حاضا سادی دا سرے سادی دا بی دینا رے دفلارو دنکہ دن نمینی اوٹو دا بی دینا رے پلارو دنکہ دن پر خودر دنی دن پر سروان شیر رے حلی دن نمی او سدے خلقتن سادی بی دینا رے من آمن باللہ یوم اللہ سے شود آتول شیرہ چالا چیہتن قیبا اللہ پر رضا قیبان رے یہودیت کانگی بمنافقت کانگی بنصرانیت و صحابیت بانگی من آمنا چشی حر یو چشی دعوی چانا ریو چی حسن کی پالا ولیو ملا کی پرز داخل حضور عزیزی اخفل خبر نبری آمنا باللہ بالتوید ولیو ملا کی بالقیامات مقاصر قدر ذکر کی اول و آخر عدف کی مندرس کی صداقت دی کتاب ایمان بلا آو صداقت دی رسول وآمن سوالان او بلکی نیک آمن نیکی آمن دللہ یقین داللہ تیوانیو عمل ایمان کی ایمان دیوی خو قیامت موسرم بنی وآمن موسر کی نیک نیک عمل اگر جفتری کی وفلو ودیو مندرد ایمان اگر عمل بکے کم چا عمل دا پیغمبر نہ نکلوی ہو اگر کرے نیکا چاگا نہیں کرے نیکا چاگا سکوت کرے وہ اگر ساکت شا لکا محدثین ذکر کرے نبالو ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارکار چا پیغمبر کم کار کرے ونسکتو ما ونسرکو ونسرکو ما ترکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پریزو با آکا چا پیغمبر پر خودے پیغمبر لے کرے نبے کو پیغمبر کرے رہے تو دے ونسکو تم ملو او من بچپا دی کیو دارا سنا سکتن ملو بغیر نسیان چلاغین اچپا تشوے حضر دیرہی ارنا داغنا یہ سدن کی نراجی وما ہا سکتا اللہ کے چپا تشوے داغینا بغیر نسیان دیرہی نخیر دے خنے خبادم لگے من امتدلہ کرے چھا پیغمبر کمکار کرے اگر دن دے کمکار لگے کرے اگر پر غدر دن دے کم سجن پیغمبر سکوت کرے چپ پاتے شے اگر چپ پاتے کی در دائے میں عبادت تے فلو مدیوم جدہ پتہ نہیں سرے دینو فلو مدیوم خاطر را عجر دلئے عند ربیم پنید رب ریبانی ولا خوف ندیم ولا مزلین نبی اللہ پدی اندر غم جنشی خوف یا عطیبان حضن پتیشی زمانہ آتا دوارا تا چی غمین دی ہاں چی مخی پہنشتے یوں یو بل قسم غم دے ہم چی سرے پریشانی او پتہ نہیں چی دادا سر اللہ دے پریشان شرے ہوا او دے پول غمون حضرت پناہ ہوتے ہوا او خدو آئے ہوتے ہوا خدو آئے ہوتے خودلے ہوا حضرت یورو چھ پچان غم راجی سرے پریشانہ دے سبب معلوم ہے ام دادو آجوئے پچان قردی دے ام دادو آجوئے پچان سکسم تکالیف دی وارد دادو آجوئے گورا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله زبنا وارم فتاسنا داغي غمنا چه سبب معلوم نبي پریشان ما ار وقت اللہ لخطا ایمانو رسولنا اس پتن لگی لن خطا ایمانو اللہ دا سے غمنا پنا وارم فتاسنا حضرتی اور دا سے غمنا پنا وارم فتاسنا چه سبب معلوم دی لارو مور من ملی را پیادی پائندہ کی خب غمنا روان دی پائے پنا وارم فتاسنا واعوذ بك من العجز والكسل او قلا وارم پتاسلا ده کمزور والینا اللہ ما دا کمزور والیتا ما پیجید بل بیا محتاج ما چه بل بیا والا جامعی کتا پوپے کئی او نانا اللہ والکسل او دا سست والینا اللہ ما دا سست والینا بچ کا سستی خوش ہے گرے گرے گا واعوذ بك من البخل والجبن او پیاوارم پتا ہے بخل اللہ ما دا بخل پاک کا بخل یو گندہ صفت دے جو پسری کی رائشی پکل والے بخل والجبن او دا بوز دے لینا بوز دے لے بوز دے لے نو بیان نے کہ امام خالق ملکی ما وی اونی سیدہ بے ان کی آوا جانے مو دارے ما بوز دے بھی خشے لے حضرت دعا رکھتے رہے کہ اللہ ما دا بوز دے لینا بچتا تھا واعوذ بك دا دین ګور ما دا کوم تاریخ دی علماء زکل کله خیم دا پامت شجاعت او باز رہے خیم چار سند شجاعت باندې ولادو میدان کې ولادو چره راځي انبیاء د شوی ارار شوی زر زر شوی سورہ کلکو بوستره کلکو هغه ستو شو ما او تا به څو دا شو کی نه به زپکه نه دا غزنو ما غو څه خبره چاره سو دوست دیگئی منگا نا تکالیب مرازی دا منگا تو منی جدا تکالیب مخیط دی سویا غیر منگا دا بطرگون جدا بکشتا دا بیماریان بکشتا دا تکالیب مخیطشتا دا تو دیگئی اکلکی لکی خیلی انشاءاللہ کرازی اللہ ما مضبوط کی اللہ ما اکلکی اللہ ما نے استقامت نصیب کی حداروں گے اللہم اینی اعوذ بیک من الجن والبخل نانے کے لئے خود اکر ربانی سبانا ہے یعنی کہ کوتس کی بیا بیا من دائی نرمان شابتا کلکن لے وَعُذُ بِكَ مِنْ غَلَبَتِ الدِّينِ وَقَارِ الْرِجَالِ اللہ پانا وارم پتا سوا بَتَرْزُونا اللہ ماما ندیر ترزی پچا قدر دا دعا ہوا اللہ ما پانا وارم پتا سوا دو دشمن دا غلبینا اللہ دشمن پا بادر رو لے گلے بابا نے غالب کی دعوا دے اللہ ماما نے غلبہ ختم کا ما بزور ہوتا دعوا ہے کہ کامل دعا حضرت سو مخان دعا بخل و اخلاشی سستین و بچی تو دشمن کو کھلو دیان و بچی دارنگی کم زلوالی و بچی دغم و دغمون و بچی دعا دیا دی کریم ولا خوف نبیهم ولا محزنون نبیینا پری عربری غم جنشی پدی دیبانی اول خطاب ختم شو پاول خطاب جیتنی متنو دعا ازا بنا یو نعمت پھر آن نم اخلاص کرئی بچی رو رکت لون دیم نعمت دو بیگو نمی بچ کرئی اگر اسے سندہ ہو گو دپاس انہی روان کرتے تاس دا قتل درم قانون مل رہی موسیٰ علیہ السلام پاتی کر سنورم سزا می رتا معاف کرا قتل وا اگر می رتا معاف کرا تینزم پرزم ارگمی پیاس مشران جنلی کرو او پن اشپرگم وریل مردبانی پا گرمی کے سورے کرے گا اول تیار خوراک میں دل رو لے گو تیار خوراک کنو او اتم نو چکر دینا چنی روانی دلو او جا جا بلو یہ عذاب دے پرنا فعلد اللہ علم نزیر ظلمو رزم من السما دے ما کارو یسکو او دور مذاب وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور آخر کی تتمہ بالترغیب والبشارہ نمہ گلتا قریب بقرہ سلوک